الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأشرقنا وجهه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين سبحان الله میرے سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و الثناء بعد عزامہ دعا ہے رب العالمین بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ میں خطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان دے فتنے کو دائمی پناہ بخشے اج دا عظیم شان اجتماع بسلسلہ جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و ذکر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انعقاد پذیر ہے بندہ ناچیز جناب دے اس علاقے وچ پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہے دعا ہے حق تعالی جل شانہ جنہ دوستاں نے محفل سجائی ہے انہاں دے دنیا آخرت سونے فرمائے آمین دوستو جس طرح اس مجلس دا عنوان بندہ ناچیز دا اس طرح خطاب ہو گیا انشاءاللہ یعنی میں ملاد پاک دے حوالے نال وی بولاں گا اور غوث پاک پیران پیر دستگیر لجپال غریب نواز دے ذکر خیر دے حوالے نال وی گفتگو کراں گا اللہ تبارک و تعالی میرے پیر غوث پاک وصل کے منشر و صدر عطا فرمائے. آمین. دوستو میرا موضوع ہے, موضوع دو حصوں میں سے یا بچوں ہی ایک حصہ کر لینا, ایک حصہ تو ہی غوث پاک سرکار کا ذکر آ جائے تو غوث پاک دادا پاک نانا پاک کا ذکر آ جائے. موضوع کا نام ہے احسان عظیم اور دلال مقیم. میں موضوع ضلع سہیوال آرف والے ایک بار بیان کیتا سی لاہور کے اندر شاید کرتے رہنا, وہ ہی جناب نو سنانا. قرآن حکیم فرقان مجید کی آیت دے وچوں آیت پاک دے وچوں یہ موضوع حاصل کیتا. اللہ تعالی فرماتا ہے یقیناً احسان فرمایا ایمان والیاں تے اللہ نے, ایمان والیاں تے یقیناً احسان فرمایا اللہ تعالی نے بھیجا انہاں وچوں رسول, رسول معظم یتلو علیہم آیات ہی جڑا انہوں نے اللہ دی آیات تلاوت فرمائیں گا. بھائی زکی ہے مورنا نو پاک کے ستھرا کر دے. بھائی علم عمل کتاب اول حکمہ اور انہوں نے کتاب اور حکمت, حکمت مراد پاک مصطفیٰ دا طریقہ حضور سرکار دی حدیث و سنت ان کو انہوں تعلیم دینا سکھاؤں کتاب اور حکمت. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ مومن اگرچہ اس رسول دی تعلیمات تو پہلو کھلی گمراہیت سن. ہوں یہ ہی میرا موضوع ہے. اللہ نے فرمایا احسان فرمایا, رب فرما ہے اللہ نے احسان فرمایا ایمان والے آخر یہ شروع کے لفظ میں آخر فرمایا کہ مومن کھلی گمراہی ہو سن. رسول اللہ دی تعلیمات تو پہلا ہوں میں دسنا کہ گمراہی کی سی اور احسان کی. بس میری تقریر مکت ہے, یہ نہیں کرتی یہ تشریح ہے. جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے کپڑے کی توفیق دیتی ہے سرنت رکھو, جنہوں نے نہیں توفیق آپ دعا کریں گے اگلے سال تک انہوں نے کپڑے لگ جائیں. سمجھائی نے پگا شریف جڑے نا پگا نبی پاک فرماؤں نے علماء موتی جان العرب پگا عرب کا تاج نے پگا سر تے سن تے عرب دا تاج سر تے سی تے مسلمان دا سر جب عرب دے تاج نال سجیا سی جی پھر دنیا کائنات تے عزت دی سی. وہ جیویں جیویں پگا عرب دا تاج اتردا گیا ہوں انگریزی تاج سر تے آندا گیا, انگریزی کھلا سر تے آندا گیا, عرب دا پاہ جڑا تاج سی اتریا تے ہوں انگریزی لتر سر دے اندر نے. خدا دے بندے ہو میرے پاک نبی سرکار دے ہر طریقے میں سراپر احمد نے یہ بھی اسے احسان عظیم تے دلال مبین دا مسئلہ نے. اکبر الابادی فرماتے ہیں مغربی دھول کا سر میں نہ پہنچتا تھا سر اس قدر بات بہت خوب تھی امامے میں. وہاں پاک کے جتنا فائدہ ضرور سی کہ انگریزی مٹی سوا گرد مسلمان کے سر اتنی سی پہ نا سر محفوظ سی, یعنی کی مطلب کہ مسلمان دے سر دے اتنے کافر مسلط نہیں سی ہوا جنہ چر پگ سر پہ رہی ہے پھر پاسا پرتیا گیا ہے. پہلے تو خیر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بادشاہ دا لباس جڑا خزانے میں دتا جاتا ہے نا سال دو کپڑے دو پوشاک انہوں نے تین چیزاں ہوں سن, ایک امامہ شریف پگ, ایک پگ شریف دو کمیز تیسری چادر تین کپڑے بادشاہ پیچھے خزانے سال دو بار ملتے سن پیچھے بادشاہ کا لباس ہی ہوتا سمجھائی نے اس واسطے اسان دعا کرنے اللہ تعالی سان توفیق دے کہ اساں پگاں نال اپنا سر سجائی رکھیے آمین سبحان اللہ سبحان اللہ ہن قبلہ غور نال میرے موضوع نو سمجھا دے وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا احسان عظیم کیتا ہے اللہ نے رسول بھیج کے سبحان اللہ وہ احسان کی وہ گمراہی کی نبی پاک سرکار دی تعلیمات تو ہٹ کے پہلا گمراہی کی سی اور پاک مصطفیٰ دی آمد نال اللہ نے احسان کی کی سمجھ نہیں آئی ذرا میں یہ اشارہ دسنی پہلی گمراہی انہاں لوکاں وچ سی کفر تے شرک کفر دا معنی اللہ جل شانہ دی ذات یا اس دی صفات وچوں کسے صفت دا انکار یہ کفر اور شرک کیا ہے شرک ہے کسے نو خدا سمجھنا یا خدا دے برابر سمجھنا توجہ نہیں کی تھی شرک کیے کسے نو خدا سمجھنا یا خدا دے برابر سمجھنا شرک دا موٹا مانا جے جڑا ہر جٹ بندے نو سمجھ آ سکتا ہاں بے وقوف نے جڑے سمجھتے ہیں کسے دربار تے جا سلام چا کرو تو شرک ہو گیا کسے دربار تے چادر چا چڑھاؤ شرک ہو گیا کسے ولی نو چا کھوائے گا اس پاک مینو اپڑ پاؤ میری مدد چا کر تو شرک ہو گیا کسے نو چا کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسے چا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ دن مشرک شرک نہیں توجہ نہیں کی تھی اگر کسے دربار تے تر جانا شرک ہوں تے پاک مصطفیٰ کریم بدر دے شہیدان دے دربار تے ہر سال کیوں حاضری دیں گے ہر سال نبی پاک سل بدر دے شہیدان دے ہر سال سرکار تشریف لے جاندے سن حدیث پاک دے پکی پیڈی جنہوں کو توڑ دے میں وہ مرید ہو جاؤں ہر سال پاک مصطفیٰ کریم اتنے تشریف لے جاندے سن اگر کسی نے پکارنا شرک ہوئے تو آپ ساری دیہڑی ایک دوجے نو آئی دینا اپنی فلانے یہ پکارنا نہیں تو ہی مشرک ہو جائی پکارنا شکارنا کوئی شرک نہیں ہوتا شرک حقیقت یہ کہ کسی نے خدا سمجھنا یا خدا دے برابر سمجھنا یہ شرک ہے جی ہوں ساڈا ایک ناتھ خان بے لیے تو شرک کر دیں اندر نماز پڑھ رہا سا تو سن اچھے رب لا شریک بھی ساڈا شریک ہے درود پڑھنے میں پڑھ رہا دیکھو نات خان تو سب سنیا بھی ہے پر تو سر سبحان اللہ سکی ہاں جی پاوے کو پٹھا بولے پاوے سیدھا بولے تو ہاں سبحان اللہ ہی کہہ دینا پتا نہیں کن رہا بھی ایمان ہے کی شہر نہ کفر کا پتا نہ شرک کا پتا نہ ایمان کا پتا رب لا شریک اور لا شریک ہے کوئی مائی دلال میں شریک نہیں ہو سکتا ایسا مخلوق ہے اور خالق ایسا درود پڑھ دیں اور بھیج دیں توجہ نہیں فرمائی اگر کوئی فرمانا نہیں پتا جن شعرا نے اج دے جاہل لوگ نے جاہل شاعران دا کلام پڑھنا جائز نہیں حرام ہے نبی پاک سرکار دی نعت اللہ تعالی دی حمد ولیاں دی سفر سنا وہ بندہ لکھ سکتا ہے جہاں چیت عالم دین ہو یا میرے علی گولی رنگ اللہ کا ولی ہو یاد رکھنا میری گل ایویں ہر نتو خیرا اٹھ کے پتو چتو جناب سیتا میتا اٹھ کے جہاں بھی نبی پاک سرکار دی سفر سنا لکھنی شروع کر دینا اس کو پکی ہوں کوبر پتا ہے کو نہیں اگلا نہ بھی مان چٹ اپنا بھی چٹ خود کو ڈوبیا سنم تم کو بھی لوگ ڈوبیں گے اللہ تعالی درود بھیج دے اسا پڑھنے سبحان اسان نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آنے اللہ اللهم صل علی سیدنا محمد و آلہ و اصحاب و بارک وسلم اسا اے پڑھنے رب نہیں پڑھتا سبحان اللہ سبحان اللہ جنا جاہل کی پتہ صلاۃ کی نسبت جب خدا کی طرف ہو جل جلالہ کی طرف ہو جب یہ آکھا جائے اللہ درود بھیج دے تو دا مطلب یہ نکلے گا کہ رب سونا اپنے حبیب تے رحمت فرماؤندا ہے سبحان اللہ اچھا جب اللہ اللہ تو اپنے حبیب تے درود بھیج دا مقصد ہے کہ یا اللہ اپنے حبیب تے رحمت کر سبحان اللہ خدا مقصد نہیں کہ رب سونا اوتھے بیٹھا سی ایتھے بیٹھا تسبیح اللہم صلی علی محمد یا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ رب اوتھے بیٹھ کے آکھدا پیا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ رب ادھر تسبیح کڈن دیا ادھر اسی سنی تسبیح کڈی جا رہے ہیں یہ غلط گل ہے اللہ تعالی درود بھیجدا ہے کی مطلب درود مانا اوتھے ہے رحمت یعنی اللہ اپنے حبیب تے بے شمار رحمت بھیجتا ہے سبحان اللہ اساں درود پڑھنے ہیں اساں زبان نال آکھنے ہیں اللہم صلی علی صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ تے اساں پڑھنے ہیں وہ بھیجدا ہے اساں انہوں آنے ہیں یا اللہ تو رحمت بھیج تو شریک کتنے ہو گئے بھائی شرکت کادی ہو گئی نارے ایسا مخلوق کو خالق کو پیدا کرتا ہے ساڑھے وچ درود بھی انہیں ہی پیدا کرنا ہے تو شرکت کی تو شرکت تو برابر ہی چندی توجہ نہیں کی تھی ہاں حق برابر جب ہوئے پھر شرکت ہوتی ہے مساوات پہ حق دے اندر مساوات ہوئے تو شرکت ہوتی ہے جتھے برابر ہی نہ ہوئے مساوات حق دے اندر نہ ہوئے اتھے شرکت نہیں ہو سکتی ہوتی رب العالمین نو کفر آکھنا جو ایک پہ آکھے اکھے رب بھی میرا پیر بھائی ہے انہاں سانا جبڑا کہ رب بھی ساڈا پیر بھائی ہے اساں بھی نبی دے اساں بھی نبی سرکار دے منن والے ہیں تے رب بھی منن والا ہے لہذا رب ساڈا پیر بھائی وقت تیری مونج کٹی چے تے رب نو پیر بھائی بنائی کر پیر بھائی دا مقصد یہ ہوندا ہے بھئی ایک پیر تے دو مرید ਇਵੇਂ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਉਹ ਬੇਲ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਗ ਗਏ ਪੀਰ ਭਾਈ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਪੀਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਉਹ ਮੌਜ ਕੁੱਟੀ ਚ ਨਾ ਜਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੁਰੀਦ ਸਮਝੀ ਖੜਾਉਣ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕਾਫਰ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੈੜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ شرک دا مقصد یہ ہوندا ہے کسے نو خدا سمجھنا یا خدا دے برابر سمجھنا میں جیل چ رہا گل ماں اس واسطے پہ کرنا تواڈی تعلیم واسطے اوتھے میرے نال وابی رہندے سن جیل دے اندر لشکر فریبا والے جاندے ہو جی او میرے نال جیل سن منڈے تے انہاں دا وڈیرا جڑا نا اس آکھیا یار چشتی کو شرک دی گل سمجھا تا تو شرک کی نوانا ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਟੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵੇ ਖਰੂ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਦੋ ਟੱਕੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਛੱਡੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਲਾਲਤ ਵਿੱਚ پہلے لوگ اس کے اندر پھنسے ہوئے سن تو ایسی کھلی گمراہی کفر تے شرک دی سبحان اللہ رب نے احسان فرمایا ایمان والے تے انہاں نو کفر تے شرک تو نجات عطا فرمائی ارشاد ربانی لقد من اللہ علی المؤمنین بعث فيهم رسولا رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Ah! ہن یارا گمراہی بھی سندا جا احسان بھی رب دا سندا جا دلال مبین کی سی گمراہی سی انہاں نوں راہ دا پتہ نہیں سی رب دا راہ کی کفر دے شرک دے بند جناب لعنت دے اندر پھسے ہوئے سن رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے احسان فرمایا پاک نبی دے صدقے وسیلہ مبارک نال احسان فرمایا کفر دے شرک تو نجات عطا فرمائی انہاں دا شرک سی کئیاں نے بتاں نوں خدا دے برابر سمجھایا سی کئیاں نے بتاں نوں خدا دے برابر سمجھایا سی کیڑی شے وچ آکھے جیویں رب عبادت دا مستحق کے ایویں بت وی عبادت دے مستحق نے ایہی کفر دا شرک دا کیتا سی انہاں لوکاں دے اندر کئی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نوں خدا دے برابر سمجھدے سن کہ اوہ وی عبادت دے مستحق نے یا خدا دے بیٹے نے خدا دی اولاد وچوں نے کوئی حضرت عزیر علیہ السلام نوں سمجھدے سن جڑے مشرک مکے دے بت پرست سن بتاں دی پوجا کرن والے سن کئی ستارے تے چن دی پوجا کرن والے سن جڑے انہاں نوں عبادت دے لائق سمجھدے سن اے سارا کفر شرک سی دنیا دی لپیٹ دے اندر سی گمراہی سی رب نے اپنے پاک حبیب سرکار دے وسیلہ مبارک نال احسان فرمایا اس کفر دے شرک تو نجات عطا فرمائی خدا دے بندیا میرے پاک نبی سرکار دی امت جڑی پاک نبی سرکار دے دین نوں سمجھن والی اے او کدی شرک تے کفر نہیں کرے گی اللہ نے انہاں تے احسان عظیم فرمایا مومناں تے احسان عظیم فرمایا جڑے مومن ہون گے انہاں نے کدی شرک نہیں کرنا جڑے مومن نے تے جڑے شرک کردے نے او مومن نہیں جیوندے ذرا توجہ فرما رب وحدہ لا شریک مولا نے ایک احسان فرمایا کفر تو لیکن ساریاں دی گل نہ سمجھی کئی خوش نصیب ہو جائے سن علی مشکل کشا وانگوں علی مشکل کشا وانگوں جڑے جنگلی توحید تے آئے سن پاک علی جنگلی توحید والے سن رب وحدہ لا شریک مولا سونے نو ایک منن والے سن صدقے جاوا میرے پاک علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی اما سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ علی پاک دی اما پاک جد بت دی پوجا کرن جاندیاں سن پاک علی انہاں دے پیٹ مبارک دے اندر آکڑ جاندے سن بت دے اگے جھکن نہیں سن دیندے نور الابصار دے اندر شیخ مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے پاک علی سرکار پاک علی مشکل کشا سرکار جب اللہ سونے دی توحید رکھن والا سی بلکہ میں مجدد الفسانی دے مکتوبات وچ پڑھے حضرت مولا علی مشکل کشا دے روح مبارک حالے جسم وچ وی نہیں آئی رب سونے نے ولایت ونڈن والا کم ادو وی علی دے سپرد رکھیا ہویا سی گیا عجیب گل ہے حالے روح جس میں چاہی نہیں او جناب پہلو ہی ولایت ونڈدا سی کیویں ہو سکدا ہے اوے خدا دے بندیا بندے نو اپنے آپ تے نہیں سوچنا چاہیدا ساری مخلوق رب ایک جیسی بڑائی کدوں ہے سبحان اللہ ہن اویس کرنے دی گل سن سبحان اللہ جان دے اویس کرنے نو سبحان اللہ میرے پاک نبی دا دیوانا عاشق جڑا نبی تو دور رہ کے رحمت دی چادر چھپیا رہا ہوئے حضور سرکار دا عاشق جدو انہاں نوں ملن دی خاطر حرم بن حیان گئے نے حرم بن حیان اک تاپی سن ہجی بڑے وڈے اللہ دے ولی سن انہاں نوں پتہ لگا کہ اللہ اس دی شان بڑی ہے تلاش دے اندر نکلے جب حضرت اویس دے کول پہنچے نے آپ نہر فرات دے کنارے دے کھلے سن سبحان اللہ او چتوال جان دے جتلال او جتلال نہر کنارے دے جلاب نہر دے کنارے تے اونٹ پہ چار دائے جتلال کنارے تے اونٹ پہ چار دائے حرم بن حیان جدو پہنچے نے حضرت ویس رو آخدن السلام علیکم حضرت ویس فرمان دے نے والیکم السلام یا حرم بن حیان اے حرم بن حیان تیرے تے سلام ہوئے او جواب کو سلام کر دے لجپال آج پہلی ملاقات میں نو کدی تو نہیں ویکھی آئی میرا نام کنے تنو دس چھڈیا ہوئے ویس نے فرمایا یارا تو بھول گیا وے تیرا نام تے میں نو ادو دا یاد ہے جب آسمان تے تیری میری ملاقات ہوئی سی صدقے جانا اویس کرنی او دو تی رات او دو دا حرم بن حیان نو یاد رکھی پھر داتے علی خدا نو بھلیا کرا دی سمجھنی کی دیا مرے آج کرنی میں پوچھنا ہوتی ملاقات ہو گئی اویس کرنی دی روح دی آسمان آتے تو حالے تک ترتی تو نام بندے دا یاد رکھی پھر دے رہے تو جنہا بندے دا نام یاد رکھی پھر دے انہوں جم دے عرب بھول گیا سی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں اور سنو اللہ توجہ آئے میرے خاجہ کت توجہ فرما چشتیاں دا فقیر گزرا چشتیاں دا فقیر درویش گزرا جدو استاد کور جا کے بیٹھا ہے سبق لین دی خاطر اندر سپارے قرآن دے سوا چھوڑے نے استاد آخدا اے فقیرہ آج پہلے دل قیدہ پہ شروع کرنے تینو پندرہ سپارے یاد کیوں ہو گئے نے فرمایا استاد جی میری اممہ حافظ میری اممہ پندرہ سپاریاں دی حافظ سی میری ماں پندرہ سپاریاں دی حافظ سی او رات نوچ تحجد ویرے پندرہ سپاریاں دی تلاوت فرماؤں دی سی میں ماں دے پیٹ جیاد کر لے سن میں ماں دے پیٹ دن دری پندرہ سپارے یاد کر لے سن تاج تینو سڑا چھوڑنے خدا دے بندیا میرے پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سرکار دی امت وچ لازمانے ہو جا بندے ہندے نے جڑے رب دے سکھیا پڑھیا ترتی تے آندے نے وسیلہ انہاں اوتھے وی نبی پاک دا ہوندا ہے وسیلہ اوتھے وی نبی پاک سرکار دا ہی ہوندا ہے انہاں نوں اصل وسیلہ رسول اللہ دے صدقے فیض ملدا ہے میرے پاک نبی سرکار دے وسیلے تو بغیر کسے نوں کچھ مل سکدا نہیں اے رب نے گل لکھ کے قلم اپنا سکا چھوڑیا ہے کہ جو بھی کسے نوں ملنا ہے میرے حبیب دے وسیلے نال ملنا ہے بھاویں نبی ہوے بھاویں ولی ہوے کسے نوں نبی پاک دے وسیلے تو بغیر مل سکدا نہیں صدقے جاواں میرے پاک علی تے حضرت صدیق اکبر سبحان اللہ انہاں دی گل سنا دیاں سبحان اللہ بول سبحان اللہ علی پاک دی سنائی ہن صدیق پاک دی سناوا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ دے والد آپ نو لے گئے والد مشرک سی لے گیا بت خانے پوجا دی خاطر بچے سن چھوٹے بت دے سامنے کھلار کے والد چلا گیا ہے تو اپنے خدا دی پوجا کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بچے نے آپ بت نو فرماندے نے میں بھکھا وا مینوں کھواؤ میں ننگا وا مینوں پلاؤ میں پیاسا وا مینوں پیاؤ آواز نہیں واپس آئی جواب نہیں ملیا حاجت پوری نہیں ہوئی چک لئی ایک پتھر چکیا فرمایا لے پھر خدا جی آپ نو بچا اور کھلا ہون لگے ذرا آپ نو بچاؤ ترا لبوتھے دے کیتا خدا ہوڑیاں دیا لگتا تا دے سر ٹھان ہو گیا وہ توری اتھے پہنے اتو ابا جی آ گیا وے کھیا پتر خدا رو ڈھائی کھڑا ہے توجہ راک سبحان اللہ دو نمبر خدا رو توجہ نہیں کی تھی ہاں چھوٹے خدا رو لما کی تھی کھڑا ہے کٹن لگ پائے جدو لے گیا کٹ دیا کٹ دیا باپ لے گیا ماں دے کول آندا ویکھ اپنے پتر دا حال اے ساڈے خدا دی بےزتی کر دتی ہے ماں آکھے اینو کچھ نہ آکھے بختارا جدو میرے پیٹ وچ ہوندا سی مینوں آواز آندی سی نی اللہ دی بندی اے تینو رب پتر دتا اے صدیق محمد دا رفیق ہوئے گا اے عذاب جہنم تو یا امت اللہ اے بتحقیق اب شریف الولد لطیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق محمد دا ساتھی تے سنگی یار ہوئے گا اے آوازاں مینوں دیا سن تے جدو بت اگے سجدہ کر لگدی ساں اے آ کر جاندا سی مینوں جھکن نہیں سی دیندا اس واسطے فتاوی حدیثیہ دے اندر امام ابن حجر حاتمی مکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاوی حدیثیہ دے اندر بندہ ناچیز دے کول موجود اس دے اندر لکھیا وے جیوے کرم اللہ تعالی وجہہ آکھن دا حق پاک علی دا بندا اے ایویں صدیق دا وی بندا اے کیونکہ جیوے روح علی دا کسے بت اگے نہیں جھکیا ایویں صدیق وی بت اگے سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں خدا دے بندے آ مولا کائنات رب العالمین سونے نے ایہو جے بندے تے ضرور بنائے ہوندے نے لیکن کئی ایتھے آن کے شرک دے مبتلا ہو گئے گمراہی وچ اکثر آ گئے جڑے گمراہی کفر دے شرک دے اندر آ گئے رب نے اپنے حبیب دے صدقے نجات عطا فرمائی ہن کفر شرک گمراہی ای دلال مبین تے رب سونے دی توحید احسان علیم احسان عظیم ہے مگر یاد رکھیے توحید دے اندر کوئی لگ لوگ دھوکھا دے جاندے ہوندے نے توحید دے مان لفظ دے اندر بڑا دھوکھا دے جاندے ہوندے نے میں ویکھیا کہ جناب میں پڑھیا کتاباں دے اندر ابلیس شیطان ٹکریا شیطان ٹکریا حضرت جنید بغدادی نوں توجہ نہیں فرمائی آپ سبحان اللہ وہ جنید بغدادی جنہوں لوکی دے سمجھ دے رہے کئیاں جھوٹے نے بیان بھی کیتا کہ پہلوان سی حالانکہ وہ جم دیا لالا ولی سی جم دیا رب سونے دا ولی سی جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار دل دے اندر خواہش رکھ دے سن کدر ابلیس میں نو ملے تے میں اندے کل دو چار گلہ پوچھا وہ اپنے دل دے خیال رکھ دے سن تے ایک دن جا رہے نے سامنے ابلیس آ گیا فرما دے رہے اور کون ہے آندا میں وہی ہاں جنوں یاد کردا سی توجہ نہیں کیتی جنوں یاد کردا سی تو کہ ہن دس کی آکھنا چاہنا ہے آپ نے فرمایا یہ دس عمر تو دا تینوں رب آکھیا سجدہ کر تو سجدہ نہ کیتا تینوں شرم نہیں آئی اس اگو جواب دیتا آخری ابلیس ہے شیطان ہے چلاک پہ ہے نا سیاح نہیں پر چلاک ہے توجہ نہیں کی تھی سیاح نہیں شیطان پر چلاک چلاک ہے نا سارے نو اگے لائی پھرتا ہے مولویاں نو بھی پیراں نو بھی حاکماں نو سارے عوام نو سب نو اگے لائی پھرتا ہے الا ماشاءاللہ جڑا کوئی نصیب والا ہو تو فتنے تو بچ جاؤ اوہ فٹ کر لگا آندا ہے جنید تو کی آنا ہے میں شرک کرتا اوہ میں سجدہ سکھے صرف اکو نو ہے تو کی آنا ہے ایڈی تو ہی ذرا بندہ ہو کے میں سجدہ غیر نو کرتا میں صرف رب نو کرنا رہا ہوں سجدہ جنید بغدادی آندے میں حیران ہو گیا ابھی اس کنجر نو جواب کی دیا میں ہوں یہ کی جواب دیا نہ مراد ایڈا جواب دیتی کھڑا نہ لے میں تو رب تو سوا کسی اگے چکتا ہی نہیں تو کہہ رہا مینو میں چکتا ہے کوئی گل تھب نہیں جنید بغدادی فرما رب کے فضل لائے میرے ذہن جواب آ گیا کہ بھائی ماننا تھی اکل سوچی کھڑا ہے جنوں سجدہ کرنا سی تو جنوں سجدہ کرتا رہا اسی رب تینو حکم دیتا سی تو بھی مننی سی تینو کی لگا کون کون ہے مراد اپنی اقل بچواڑی پھرنا تیرا حق بنتا سی جنو سجدے کرتا رہا انہیں جو حکم فرمایا سی تندہ یار لایا تو آدھا میں تکھے تو میں بہت اگے بھی چک جا قسم خدا دی جو رب سانو فرما دینا پتا نو خدا منو آپ من لینا سی بالکل یا اللہ تو ہی ہے خدا جنوں آکھے گا آپا منی جان گے اسا تے منن والے ہیں توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ تے جے آپا تے یا اللہ نہیں نہیں نہیں یا اللہ تیرے کی غلطی پہ کرنا ویکھے نا اے نہیں تے نہ کر اے کو بوتے تو تیرے نال تے خدا نے آپا نے نہیں منتے تے پھر شیطان والی لعنت ساڈے گل دی پے جانی توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ اس واسطے جو رب سونے نے حکم کر دینا ہے آپا قبول کر لینا ہے مومن اے دا ہی نام ہے ہوں گل سمجھی سدکے جا رب رب سونا بھی وہ کیولہ بولے بن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی بار گیا چارا ابلیس آتا ہے کلیم اور یار رب نو چاک ہوں جانتی چکر معافی دے چے مینو رب نے فرمایا کلیم یہ کہو ساڈی شرط پرانی ہے یہ آدم دی ہن قبر نو چا سجدہ کریا تا معاف کر دوں یہ گل امام ابن حجر ہے تو بھی مکی شافی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر کے اندر لکھی ہے دو جلدہ بندہ ناچیز کو ہے فرمایا حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے یا اللہ عرض کیتی یا اللہ یہ پیاندا ہے معاف چکرے رب نے فرمایا انہوں کہو ہن سجدہ کرنا وہ پر چودھری سی پورے دن کا گل ہوئی نو کیتا کوئی نہیں ہوں مردے سجدے کرا زبان اللہ کر دے توجہ فرما ایک گمراہی یہ سی کہ کوفرو شرک دنیا پھسی سی تے ایمان والوں رب نے کفر شرک دی لعنت نجات عطا فرمائی او گمراہی تے اے احسان آقا سبحان اللہ سبحان اللہ ہن اس تو اگلا احسان سن سمجھاوا سبحان اللہ پہلا گمراہی دساں گمراہی کی سی اس ویلے دے لوگی جڑے لوگی آخرت دے پہلو کچھ ایمان رکھتے سن پرانے مذہب والے سن جڑے کوئی اگلا جہان منتے سن انہوں دا ذہن کی سی انہوں دے وچ یہود اور نصارا سن یہودی تے عیسائی جڑے نے آخرت دے جہان نو اس ویلے منن والے سن ہوں یہودی عیسائیاں دی گمراہی اس ویلے دی اے سی وہ سمجھتے سن اساں بخشے ہوئے آئے توجہ نہیں کی تھی آدھے سن اسان نیکا پاکا دی اولاد ہے اسان نیکا پاکا دی اولاد ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے سن اسحاق تے اسماعیل علیہ السلام انہاں دی حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دی اولاد دے وچوں پھر یہودی پیدا ہوئے پھر اگا چلدے چلدے انہاں دی نسل وچوں عیسائی آن کے بنے اے دوویں ٹولے ہوئے کہن لگے اساں پاکاں دی اولاد آ اساں بخشے لوگ آ اساں جہنم نہیں جان لگے جے گئے وی صحیح جے گئے اساں ٹر گئے جے جہنم دے اندر صرف چند دن میں پھیری پاواں گے پھیری پا کے سیدھے جنت وال جان گے سانو جہنم کی آخنا اسا جنتی روحاں پاکاں دی اولاد ہے اسا جو بھی کران گے اسا سود کھائیے اسا ظلم کریے اسا کفر کریے سارا کچھ ساڈے واسطے جائے رہا کھڑا اسا نہ کبھی جہنم دا بوا نہیں ویکھ سکدے اسا جدوں وی جاواں گے جنت ہی جانا اگر جہنم گئے تے ایام معدودا جہنم گئے تے ایویں چند دن قیمتی دے جاواں گے پھر سیدھے جنت ہی آ جاواں گے اسا جہنم کی کرنا ہے جہنم دا ساڈے نال کی تعلق اساں بخشے ہوئے ہیں گل میری سمجھی ایک گمراہی اس لیے یہودیاں عیسائیاں دے اندر سی جے آکھے تے اللہ دا قرآن بھی سناواں سبحان اللہ ذرا ایک نعرہ سبحان اللہ تاکہ نہ سمجھے چشتی اپنی طرف گلاں کری آندا پیا میرے کول خالق کے کائنات دا قرآن اج سپارہ نواں سورہ آراف آیت نمبر آیت نمبر 170 پڑھن لگا 169 پڑھن لگا سبحان اللہ ترا کنا راج سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں قبلہ قران نو پڑھنا ہو رہے قران نو سمجھنا ہو رہے ترا سمجھ کے تیرے اگے گل پیا کرنا جن ایک رب سونے نے درویشاں دے وسیلے دے نال فقیراں دے وسیلے نال مینوں قران سمجھایا تینو سمجھا رہا ہوں سبحان اللہ اللہ وحدہ لا شریک مولا سونا فرماندا وقت تعالی صالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون سن دا کلام گج کے آگ سبحان اللہ سنیا رب دا کلام ہے رب دا کلام ایدی عزت مصطفیٰ دی حدیث نالوں ود کری مصطفیٰ دی حدیث دی عزت مہر علی دے کلام نالوں سلطان باہو دے کلام نالوں ود کری سارے زمانے دے ولیاں صحابہ دے کلام ایک پاسے میرے مصطفیٰ دے کلام نالے گل سکتے یہ درجہ بندی رب رکھی ہوئی پہلا درجہ قرآن دا پھر حدیث دا پھر دوسرے نبیان دے کلامان دائی پھر میرے با اونا تو بعد صحابہ دے کلام دائی پھر ولیان دے کلام دائی اے درجہ بندی ضرور کام رکھیا کر رب بھی رکھیا ہے رب بھی سونے نے درجہ بندی رکھی ہے قرآن نو بغیر وضو تو ہاتھ لانا حرام ہے ہے کہ نہیں بولو بولو بولو کس مذہب ہے اہل سنت و جماعت کے مذہب میں کس مذہب ہے چھو ہاں جو اہل حدیث ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں انہاں دا رسالہ میرے کو پیا الدعوت مجلۃ الدعوہ اس لکھیا لیٹرین چوں نکل کے قران پڑھ سکدے ہو کوئی حرج نہیں یہ مولوی انہاں سے بنا رکھا ہے قران کو پلیت حالت میں مت اٹھاؤ نپاک حالت میں حالانکہ رب دا قران لا یمسہ الا المطہرون میں تینوں اپنے صحیح حقیقت والے مذہب دی گل کرنا سبحان اللہ بلکہ سونا میرا امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ میرا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماوندے نے جے اونٹاں دی قطار جا رہی ہوے قطار اونٹاں دی تے اگلے اونٹ دے اوپر قران پاک ہوے میں پچھلے اونٹ نو بے وضو ہاتھ نہیں لاواں تکبیر نعرہ رسالت شہید میلاد النبی زندہ باد وجہ کوئی نہیں سبحان اللہ یہ ہے ادب سبحان اللہ ادب کیونکہ ادب ہی پہلی شاعری یا خود سلطان باو کی زبان سلطان العارف فرماون دے میں بے Thank you.

آکھ دے سن سانو بخش دتا جانے اسی چنگے آن دی اولاد ہے اسا بخشے جاواں گے سانو کدو رب پھڑن لگا ہے ویاتہم ویاتہم ارادم میں سلو یا خلو پھر جو انہی دنیا پھر لب جان دی تے وہ بھی پھڑ لیں گے اللہ قرآن فرماتا ہے تو جو فرما رب سونے انہوں نے ایک گمراہی بیان فرمائی یہ بڑی وڈی گمراہی سی کہ وہ کی کر دے سن وہ یہ کر دے سن کہ جو رب سونے دی نافرمانی کرنی ہے الٹ کرنا ہے اس دی شریعت حکم دے آکھنا ہے وے اساں بخشے جاواں گے اپنے آپ تو نہ نظریہ بنا لیا کئی آندے سن اللہ سونے سانو کی آکھنا ہے اساں پاکاں دی اولاد ہے دوسرے لفظاں وچ ان سمجھ رہے آندے سن اساں صاحبزادے ہیں کی ہے توجہ نہیں کیتی وہ جی اساں صاحبزادے ہاں پاک تے پتہ صحیح ساڈی نسبت کتھے آ سانو رب پھڑن لگا رب ادھر حرام تو نہیں جاندے سن کی حرام کھادی جانا تے آکھنا کی ہے اسا بخشے ہیں اسا صاحبزادے ہیں بخشے ہیں سانو جنت ملے ملے لے بھائی جنت ملنا کیا توجہ کیتی ہلے سبحان اللہ میاں شیر ربانی اللہ دا ولی گزریا ہے یہ علاقے والے تے گھٹ ہی انہاں نوں جاندے ہون گے ساڈے لاہور دے علاقے وچ شیخ پور شریف ہے شیخ پور شریف دے اندر گزریا بزرگ اللہ دا تے اپنے دادے پیر تے آستانے تے گئے اپنے دادے پیر تے آستانے تے توجہ ہے کوئی نہ دادے پیر دے آستانے تے گئے تے اتھوں دا سجادہ جڑا ہے نا وہ تکیے نہیں ہوندے گول وہ گول تکیا لا کے نا پیچھے رہے لات تے لات رکھ کے پیر ہوئی بیٹھے تو وہ پاوے آیا سی دادے پیر دا پتر ہو پر اے فقیر سی تو فقیر مڑ گل کرنو نہیں راندا وہ کلندر اقبال فرماندے نے نا ہزار خوف ہو لیکن صبح دل کی رفیق ہزار خوف ہو صبح دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق وہ اگر کلندرے میں کر دے اسے کلندر کر دے میرے صاحب گزرے نا تو نال سن پانچ سات مرید آپ کے آپ فرما دے نے بیلیو اللہ بندہ بناوے صاحب زادہ نہ بناوے کی فرمایا اور بولو کی فرمایا رب نے بندہ بناوے صاحب زادہ نہ بناوے یہ دا مطلب ہے جڑا صاحب زادہ بن جاوے وہ بندہ نہیں رہندا اور واقعی نہیں رہندا خدا دی قسم کر کے آنا جنہوں صاحب زادہ کہہ دیو نا وہ آنا بس ہوں خدا بھی مایا رسول بھی مایا کوئی ہے نا وچو جو مینو کو سدھی گل کر جائے مینو جڑا اگے بولے گا میں صاحب دادا تسی ہے کون جو بولے چکو ہے مریدو سٹو ہے قسم خدا دی جدے قبضہ ہے قدرت فقیر دی جان ہے بندہ اندر رب دا جڑا انج چک کے روے جے چھوٹے تو چھوٹا بندہ انہوں سچ آکھے ہوں دے اگے بھی چھوٹ جائے صاحب زیادہ کبھی حق کے چھکتا نہیں وہ ہمیشہ آکڑے رہتے انہوں حق سنا دین سنا مجال جے مان جائے اس فقیر سی اللہ دا انہوں اپنے دادے پیر دے پتر نو کیا آکھنا ہے دادے پیر دے پتر نو تو تے میں نے آنے آنا میرا تو پیر ہے صحیح میں پیر دے پتر نو اٹھ جی پاس آپ جو مرضی کر ٹھیک ہے بالکل سولا اگلے دن تیرے علاقے دا خان ایک میرے کول آ کے جی اساں تے بالکل مولی تے کسے دے بھی بول دے نے بالکل ٹھیک ہے جو کرن کر دے رہے میں کیا گنگیا گنگا اسلام نہیں اسلام بولن دا مذہب ہے عمر بن خطاب چڑھیا کھڑا منبر رسول تے آکھو سبحان اللہ عمر بن خطاب منبر تے چڑھیا کھڑا ہے بادشاہ وقت آپ فرماؤں دے نے میرا جی کردہ حق مہر عورتوں دا حق مہر میں حد مقرر کر دیا ایک بی بی اٹھی بڈڑی مائی اکھ دی عمر او مائیاں دے صدقے جڑیا قرآن دے احکام تے اتنا عبور رکھ دیا سن سبحان اللہ بال بال بال اتنی بریکی اس آیت پڑھی اس آخیا عمر قرآن فرماندا ہے عورتاں نوں جڑا حق مہر تساں چوکھا مال دتا ہے نا پلتا مال دتا ہے تو واپس نہ کرو طلاق تو بعد اللہ واپس نہ کرو رب حد نہیں مقرر کیتی تو کونے حد مقرر کرنا بول تے صحیح سبحان اللہ تو کونے حد مقرر کرنا والا حضرت عمر یہ نہیں آخیا میں ادھی دنیا دا بادشاہ تو رن ہو کے بولنی تین پتہ نہیں میں نبی دا دوسرا خلیفہ ہوں ادھی دنیا دا بادشاہ ہاں مینو یہ سمجھ آئی اٹھ دے حکم دیں چکو یہ مریدو سٹو یہ باہر یہ کون ساڈے اگے بولن والی اور نہ وہ کفران نہیں سن کفران دے کام ہوتے ہیں نبی دی شریعت آخری سوال سنو جو غلط ہے اصلاح کرو جو صحیح ہے جواب دو آخ سبحان اللہ جو غلط ہے تو کی کرو انہوں صحیح کر دو سمجھا دو انج نہیں انج جو صحیح ہے تو جواب دو پاک نبی دی شریعت فرما دیے آپ اپنے واسطے بھی یہ سنت رکھی ہوئی ہے اپنے واسطے بھی اس دروازے کھول کے رکھے ہوئے ہیں عمر بن خطاب نے فرمایا رجل اختار امرات نصابت مرد غلطی کر گیا ہوئے ایک عورت صحیح کر گئی ہے خدا دے بندے ہوں ایمان نال دس مڑ وہ صاحبزادہ جڑا آخر جی میرے اگے بولیا جنا میں جتھے لگا تو سمجھ لے اینو یہودیہ تاری پٹھ لگ گئی یہودیت دی پٹھ لگ گئی یہودی اپنے آپ نو صاحبزادے سمجھ بیٹھے آندے سارا سان بخشے بخشایا اپنے آپ نو رب دا شریک سمجھن لگ پئے انہاں آخیا سانو رب کی آخنا جنت ساڈی پکی بخشے سانو رب جنت جنم دے گا رب سونے پھر انہاں نو قرآن نے جواب دتا سناوا میرے مولا سونے پھر انہوں کا رگڑا پٹیا جی آخری پی سن کا صاحبزاد بخشے ہوئے ہیں سانو جہنم جانا ہی نہیں اللہ تعالی فرماؤں آلم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولوا عیسائیاں دے کولوں پچھلیاں کتاباں وچ عہد نہیں سی لیا انہاں دیاں کتاباں وچ میں عہد نہیں سی لیا انہاں کول میں پکے وعدے لائے سن تساں رب دے اُتے حق تو سوا گل نہ کریا جے جھوٹ نہ تھپیا جے رب سونے دے اگے جیڑی وی گل کرنی ہے حق والی آکھیا جے ودا رسول معافی ہے ودار الآخرت خیر للذین یتقون سونے نے فرمایا سائنا کول عہد لے آیا سی پچھلیاں کتاباں دے اندر خبردار نہ حق نہ بولیا جے رب تے جھوٹ نہ بولیا جے رب تے غلط بیانی نہ کریا جے رب تے تہمت نہ لایا جے رب تے بہتان نہ لایا جے جو بھی گل کریا جے حق دی اے تساں دکھاؤ کتاب لے آو رب نے فرمایا لے آو کتاب محبوبان رکھو لے ایتھے کھولو میں کیڑی تھان پہ تہاڈے نال وعدہ کیتا ہے تساں جو کرو گے میں تہانوں بخش دیاں گا کتے بات ہے ہن انہاں دی گمراہی سی کہ نظریہ اے بنا بیٹھے اساں جو بھی کرنا کالا سیاہ کریے سفید کریے گناہ کریے ثواب کریے خطا کریے جو بھی کرانگے اساڈے واسطے بخشش پکی ہے جنت پکی ہے اے سی گمراہی جیدے وچ پہلے پھسے سن جدو مصطفیٰ آئے رب احسان عظیم فرمایا مومناں نو ہدایت دتی مومن سمجھ دے سن جے برائی کران گے سزا پاواں گے جے نیکی کران گے رب قبول فرماوے گا تے بخشش اپنی دے واسطے ڈردے رہندے سن او پک سمجھ دے سن بخشش دا اے کدی پک نہیں سن سمجھ دے اے یاد رکھنا جڑا بخشیا ہوئے گا انہیں اپنے آپ نو ہمیشہ بخشیا ہویا سمجھ رہی نہیں انہیں سمجھ رہا ہے میں جہنمی آئے کم کیتے نہیں جے رب فضل تے فرمایا تے بخش دے وے ورنہ میرے کم تے بخشی تروالے لگ دے نہیں اے خدا دے بندیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا فاروق اعظم مومنہ دے اندر رہی سردار ہے حضرت فاروق اعظم دا وصال دا ویلا قریب آیا کھڑے آپ چار پائی دے تے لیٹے پے نے آپ دا بیٹا آن کے حضرت عبداللہ ابن عمر آن کے عرض کردا ہے ابو جی تہاڈی بڑی فضیلت ہے تسی نبی پاک دے مہاجرین صحابہ وچوں جے کوئی جنگ ایسی نہیں جڑی نبی پاک نال شرکت تساں نہ کیتی ہوے ابو جی فلانی فضیلت تہاڈی فلانی فضیلت تہاڈی آخر نبی پاک دنیا تو گئے نے تاتے تو راضی ہو کے گئے ابو جی تاتی فلانی فضیلت حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا پتر میں نے دھوکے وچ نہ پا میں نے دھوکے وچ نہ پا پتر جنہوں دھوکے وچ تسا پاؤنا ہے پہ جانا ہے خبردار میں ہوں آخری ساواتے وہاں دنیا تو جان لگا وہاں ہن وی جے میرے کولے زمین ساری ہندی ساری روئے زمین ہندی میں اللہ سونے دے نام تے خرچ کر جاندا تاکہ قیامت والی سختی تو تے بچ جاندا سبحان اللہ بول بول ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ تن پتہ ہے اے او عمر بن خطاب ہے جیڑا زمین تے بولے جیویں ان دے منہ وچوں لفظ نکلدے سن نا اوویں رب دا قران اتر اوندا سبحان اللہ حضرت عمر بن خطاب زمین تے بولدے سن ادھر الفاظ عمر دے نکلے قران انہاں دے موافق نازل ہو جاندا حضرت عمر پاک نے ہی بارگاہ رسالت پہ چرد کیتی سی یا رسول اللہ جناب دے گھر وچ بندے ہر طرح دے لگے ہوندے نے تے میرا جی کردا ہے پردہ ہونا چاہیے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آہ کہ سبحان اللہ آہ کیونکہ غیرت مند جڑے نے وہ شروع تو غیرت مند ہی ہوندے سبحان اللہ یا رسول اللہ میرا جی کردا ہے پردہ ہونا چاہیے بندے باہر رہیں اور جناب کے مستورات پاک اندر رہیں حضرت عمر نے مشورہ دیتا اور سورہ احزاب اللہ دا قرآن اتریا رب نے فرمایا وَمَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ او نبی دے مومنو تسا نبی دیا گھر والیاں تو جڑی شے منگو جیوے کوئی برتن منگنا پہ جاندا ہے کوئی ضرورت دی شے منگنی پہ جاندی ہے تے پھر پردے تو پیچھے رہ کے منگیا دے یہ پردے دا حکم جدو اتریا وی اصل سبب سیدنا فاروق اعظم ہی بنائی جڑا زمین تے بولے رب آسمان تو قرآن ہوئے نازل فرما چھوڑے وہ عمر پہ فرما دینے محلے بھی ڈرنے والا پیا میں تو دنیا تو جاندیا ساری روئے زمین خدا دے نام تے خرچ کر جاندا تاکہ قیامت والی سختی تو بچ جاندا تے میں کر جانا سی میں تو سارے جہان رب دے نام تے لٹا جانا سی اے احسان عظیم کیتا رب نے عمر جیسا پیارا عمر جیسا رب دا پیارا ان پیار دردہ اپنے آپ تو پکا جنتی پھر بھی نہیں سمجھی کھڑا خدا دی قسم کر گیا نہ حالانکہ پاک نبی سرکار دا عمر ہجی جنگ بدر دے اندر شریک ہویا ہے جنگ بدر دے صحابہ نو رب نے فرمایا سی حبیبا فرما دے تسا جو کر دے جے کر گزراؤ رب تانو بخش چھوڑیا ہے جنہ واسطے ان مصطفیٰ فرمایا ہوئے او عمر بن خطاب پھر بھی ڈرتا ہے کیا آخری ویلے احسان عظیم جو رب فرمایا ہے اکھ جو کھول دیتی ہے رب سونے دے تے کوئی کم واجب نہیں رب سونے تے لازم نہیں مرضی دا مالک بخشے نہ بخشے بے نیازے اس واسطے جس اج جس پیر یاروی والے سرکار دی یاروی کرنے آئے میرا غوث پاک دے متعلق حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے فرمایا میں کعبے دا طواف کرن گیا میں ویکھیا وے عبدالقادر جیلانی نو رب سونے دی بارگاہ وچ رو کے فریاد پیا کردا سی آندا سی یا رب سونے جے مینوں نہیں او قیامت والے دن بخشنا مینوں انا کر کے اٹھاوی تاکہ تیری مخلوق اگے شرمندہ نہ ہو جاواں آخر سبحان اللہ ایک دی گل کرنا پیا توجہ آئی اس پیر دی گل نہیں جنہیں پنجی سال جنگلا وچ رہ کے چلا کیتا پنجی سال جس پیر دستگیر نے جنگلا وچ رہائش کیتی چلے کیتے نے کھانا پینا چھڑ دیتا خضر علیہ السلام فرعون کے آپ روٹی کھوان دے سن خضر علیہ السلام جناب نو پانی پیان دے سن جنان دے واسطے رب خضر علیہ السلام نو انج لا چھڈیا ہے حضرت سیدنا غوث پاک عبدالقادر جیلانی رون دے کھڑے رب آ جے میں نو نہیں نہ بخشنا اندھا چا کھڑی تیری مخلوق بے کو شرمندا تے نہ تھی ہائے ہائے ایمان نال دسو کوئی ہے گناہ جڑا غوث پاک کول ہویا ہوئے نہیں میرے غوث دے جسم پاک دے کدی مکھی نہیں سی بیٹھتی توجہ نہیں کیتی روک نال آکھ سبحان اللہ پاک غوث دے جسم مبارک کتاب دا نام ہے نسیم الریاض شرح شفا امام خفاجی رحمت اللہ علیہ دی چار جلدہ چربیت فقیر دے کولے آپ لکھ دے لیں جنہیں نبی پاک دے جسم مبارک دے مکھی نیسی بیٹھ دی ایوے غوث پاک دے جسم مبارک دے کدی مکھی ان ایمان ناردہ سو جنہ دے جسم پاک دے مکھی نہیں بیٹھ دی وہ پاک ہویا کہ نہ ہویا بولو تے پاک کی پہ آکھ دا ہے انتھا کری یہ نہ بخشے اللہ کیا ماتا لی نبھار تیری من ویکھے میں شرمندہ ہوں منہ نہ چک سکا اتھے آکھن لوکی واہ واہ غوث چنگا سا ہے اتھے بخشیندہ ہی نہیں پیا اتھے غوث بڑا کھڑا سا ہے کیسی مہد رب دی بے نیازی دا ڈر سی ورنہ خدا دی قسم کر کے آنا میرے غوث پاک جدے تے نگاہ کا کیتی ہے وہ او تاجدار گولا بشوا کے لے جاوے وہ بخشوا کے لے جاوے تو غوث کیوں نہ بخشی چے پر جان دے سن رب سونے دی بے نیازی نو اس واسطے روندے کھڑے اے رب نے احسان عظیم فرمایا ہن جڑا بندہ توجہ فرما لے لوک نہ راگ سبحان اللہ جڑا بندہ اے نظریہ رکھے اے سوچے میں جو بھی کراں گا آپا جو بھی کراں گے نسبت والے ہیں بخشے ہوئے ہیں کوئی آکھے میں صاحبزادہ وا کوئی آکھے پیر دا پتر کوئی آکھے میں بلی دا تاجویر منن والا میں غوث پاک جیلانی نو منن والا وا میں جو بھی کراں گا میرے واسطے سارا کچھ چھٹی بخشیا ہوا وا جنت ساڈی پکی اسا نسبت والے لوگ ایک ہاتھ کا کتا جنت گیا سی دیا سامان کتنے رہنا ہے خدا کی قسم کر کے نہ دے دے نظریے رکھ والے سمجھ لو وہی گمراہی آئی جی یہودیاں والی آئی جہاں پاک نبی دے ہدایت والا امتی ہوئے گا جاری کرے گا جنی نیکی کرے گا محل امید رکھے گا قبول ہوے گی ہر گناہ تو ڈردا رہے گا ہر ویلے خوف رب رہے گا بے نیازی رب کی بے نیازی تو ڈردا رہے گا دعا منگے گا یا مولا اپنے پاکوں میں سب کے بخشش فرماوی جو ہے اج دے بریلویاں دا میں نظریہ سناوا جے ناتھ خان نو پوچھو وہ بھی کیا آخدا ہے میں خدا مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ میں کہ پکا کمینہ اے پھٹے ممبئی مان سورا یہ کی پہ بھوکنا ہے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ میں کہ اچھا قبلہ ٹھہر جاؤ جہنم دی اگ تے اس دنیا دی اگ نالوں 100 درجے تیز ٹھہر جاؤ ایتھے اگ بالنے جناب نو نیڑے لے جانے ہیں ہن ویندے پسینہ کیوں آندا اے نا مراد نبی پاک نے فرمایا میری امت یہودا نصارا دی تابے داری کرے گی انہاں وچوں کسے نے جے ماں نال زنا کیتا ہونا ہے تے میری امت دے بندے وی ماں نال زنا کرن گے اینی مکالا ملن گے انہیں پیچھے انہوں نے تر پے مطلب اینا مکالا ملن گے حضرت نال بن نال نبی پاک نے فرمایا جی میں جتی جتی دے برابر ہوں دیئے ان برابر ہو کھلو مانگے کافران دے یہودے سارا دے یہودیاں دیئے گمراہی انہیں کیا سا بخشیاں سار جاتے ہیں آج خدا دی قسم کر کے آنا جی میں رکھا آج دے نات خانو نظریہ یہودیاں راکھی پھر دے جہنم کو بھی پسینہ آ گیا میں کہا بےمانا جنہوں ویخ کے جہنم نو پسینہ ہونا ہی وہ تیرے میرے رنگے کتے بلے نہیں ہوتے کتاب فرید رنگے درویش ہوتے ہیں راکھو سبحان اللہ آپ کرنے نفل دی مردی ہے داڑی چلی ہونی ہے ساری دیاری نات کا فلم ویکھے گا رپیہ نبی سرکار دے رپیہ لوے گا حضور دی ویل دا تو پھر داری منا کے اسے روپیے نال دیا تو دیتا بوٹھا انگریز دا بناوے گا ویل رسول اللہ دے نام دی تو بوٹھا انگریز دا بناوے گا تو آکھے گا کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ پتہ نہیں یہ تے اپنے پیو دا ہی سارا کچھ سمجھی کھڑے ہاں جی انہاں دا حال ہے نات خانہ دا مقرر ساڈے مقرر صدقے صدقے ساڈے لاہور دے حافظ آباد ضلع دا ایک مقرر حافظ آباد شہر دا اوناں دا دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں میں رہ گیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک اسے دیکھا نہ جائے گا ٹھیک مونج کٹی جی تھی کیوں کیوں برباد ہوئے کھڑے مرے تو پاک علی نال وی رب نو بہتا پیارا رب نو تو علی پاک نال بہتا پیارا پاک علی فرماون یا اللہ میں دوزخ تو بچا میں دعا منگتے سن ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار یہ رب فرماؤں دے میرے کو دعا منگو صحابہ دعا منگتے ہوں دے سن اور علی بھی منگن بچن پناہ منگن جہنم تو ترن اج دا مقرر اپنے آپ نو جنتی سمجھی کھڑائی آنکھ دے کی نے تقریرا سنے گا تے نتیجہ یہ ہوئی عوام کڈ کے اٹھ دیئے مولوی صاحب پہ آنکھ دا سی ساڈے نبی وی بڑی شان والے ساڈا رب وی رحمان ہے ساڈا نبی رحیم ہے اساں جو کران گے بخشے ہاں فائدہ ساکو نبی سونا پکڑے سی سدائے صدکے ویسوں سیدھا جنت ہاں سانو جہنم نال تعلق کو نہیں اچھا تے جے عوام آکھے میں اگلے دن لاہور بیٹھا تے مینوں ایک بندہ راجپوت تہتی پنڈ لاہور دے نال اوتھوں دا چدا پنڈ دا وہ مینوں کہن لگا کہ اتھے فلانا مول بھی تقریر کردا کہ چشتی صاحب توں تقریر کرنا تے ڈر لگدا ہے یار سیدھے کام کریے تے اون دی تقریر سن کے اٹھیے نا تے جی کردا کام تھی تے آخو ایسا کتان لانا ہے این کتان لانا ہے این کتان لانا ہے بس آسان نے مڑا ہی بخشو ہے مڑ سان کرم کی موڑ کہی پی آم حدیث بیان کریں گے کہ نام مراد ادھورا تو سیانے آتے نے نیم حکیم خطرہ تو نیم ملا خطرہ ایمان کا ہوں وہ خطرے ایمان دے رہ گئے آم حدیث بیان کریں گے ضرور شریف این بار پڑھو این وارا درون شریف پڑھو سمندر دی جھاگ برابر گناہ معاف ہن ایک بیلی سانو پہ آکھیا تھا جی میں سنی ای گل تے میں آکھیا اے سمندر دی جھاگ بلے بلے بلے اس تے ہاتھ سی کوئی تے میں حالے عمر میری 25 سال ہے میرے گناہ تے سمندر دی جھاگ برابر بنے ہی نہیں ہلے تے میں ایک وارا پڑھیا درون شریف ہن او بخشے بھی گئے تے اگوں وکھرے وکھری رب دی بخشش جڑی ہے او حالے وادو کھلو گئی ہے میں ہن نویں گناہ کراں گا تاکہ خدا دی قسم کئی آکھن گے حدیث پاک بیان کرن گے کہ نبی پاک نے فرمایا نماز آن کے پڑھو نماز دی مثال پنج وقت دی اس طرح ہے جویں نہر اگے وگدی ہوے توجہ ہے سبحان اللہ اگو نیر وقت دی ہوئے گھر دے پانچ تین تھاوے محل وچ رہ گی یا کہ نہیں حدیث پاک ہے بالکل ہے لیکن ہن اینو ایتھوں تک کی پڑھنا یہ کام کسے بے علم جاہل یا گمراہ دا ہے توجہ نہیں کیتی او جی پانچ وقتی نماز پڑی گناہ معاف مینو ایک وکیل پہ آکھے وکیل آکھے چشتی صاحبا اصلا ساری دیاری بول جھوٹ جو بولنا ہویا اصلا چھوٹ جھوٹ بول بول کے کسی نو چھڑا دینے یا کسی نو بنا دینے تے جب رات آن دیا نا عشاء دی نماز پڑھنے آئے پچھلی کیتی نماز نال معاف سویرے مولنا میں وہ اکبر آبادی صحیح کہا گیا نا پیدا ہوئے وکیل کو ابلیس نے کہا لوگ آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے مجال جناب جی ہوں وہ قبلہ صحیح ہو رہی پہ فرما جب رات آتی ہے نا نماز پڑھنے پچھلی اگوں یہ ہوں نظریہ حالانکہ سو ہر تین حدیث پوری سنا میں جو آخر نبی سرکار دی مدد نال 14 لاکھ روپیہ کتاباں تے لایا میں گڈی وی لا سکدا ہاں 14 لاکھ یاد آتی کہ نہیں ایتھے تہاڈے کول آندا ہے جناب جی ایک ہونڈا کار دی 0 میٹر 14 لاکھ کی میں ایتھوں اترتا تانوں پھر ہاتھ رسی بناونا میں اس پہ ہوتے ٹھیک ہے پتہ ہی نہیں ہے دل تک کیسے ہے وجوری کی تھی آتے ہور کی مور میں آکھا سی میرے ہاتھ نہ لگے جے تسا لا رہنا سی تے میں آکھا سی لیکس صابن منگاؤ جراثیم پیدا ہو گئے تسا مجھے پانی پلانا سی میں آخنا سی کدھر برتن کسی کا ہول تو نہیں لگتا وہ کسی نے پیتا تو نہیں اندر جراثیم لگ جاتے ہیں صاف برتن لیاؤ میں کہا تاری مونج کٹی چ مستفا کریم فرما نے مومن کا جھوٹا شفا سید جماعت علی شاہ صاحب فقیر سانی علی پوری سیال کوٹ کے ضلع کے اندر سید کو ایک شخص آیا اندر سید میرے بندے نو پتھ کے کوہر دی بیماری ہے کوہر دی اساں اندے پیالے ہر شہر بکھری کر لئیے سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا نورا لیاؤ میرے نال روٹی کھاؤ ولی سی نا رب دا ولی رب دا کون سی ولی سی رب دا رب دے پاک محبوب دی شریعت نو سمجھن والا سی فرمانا لگے انہوں میرے نال لیاؤ روٹی کھاؤ ہوں جراثیم والے جراثیم کی اولاد جراثیم کی نسل جی نمی اج ڈاکٹر ہوں جی ڈاکٹر جناب بڑے کھڑے نے پیڑ آتے ہیں نک کے بوٹے کے کپڑے چڑھائی پھر دے رہے آئے کدھر جراثیم لگ جان ہاتھ نہ لاؤ سان کدھر جراثیم لگ جان گے جناب جی یہ جناب جدید طبقہ جنو آتے ہیں جی بندے آتے نفرت کرتے ہیں بو کرتے ہیں خدا کی قسم کر کے دنگل کھوتیا تو بدتر نے سونے کی تعلیم جو پڑی سی جماعت علی شاہ صاحب علی پوری نے آپ نے فرمایا میرے نال کھا ہوں اج دے جراثیم والے دے نظریے دے مطابق تو کوڑ چمبلنا چاہیے سی جماعت علی شاہ صاحب نو کھا کے کوڑ والا فارغ ہو جائے کوڑ جانا رہے سید زادے دے کٹھے کھان دے نال کوڑ دی بیماری دور ہو گئی ہے سبحان اللہ ہوں کبلا میں وہ حدیث پاک میرے سامنے بیان کراں پوری میرے پاک نبی سرکار نے وضو دے بارے گل فرمائی ہے جب وضو کردا پچھلے بخشے جاندے نے حضور سرکار نے اتنے جڑا اصلی لفظ فرمایا اگے جنوں چھپائی پھردے نے یا جاہل نے پتا کوئی نہیں بے خبری اچ مارے پھردے نے آپ بھی ڈبے نے نہ لوکاں نوں ڈوبدے نے نبی پاک نے فرمایا للا تغترو دھوکھے وچ نہ پی جایا جی مغروری وچ نہ پی جایا جی مت سمجھو مطلب کی ہے مطلب یہ مت سمجھو اسا وضو نماز کیتا پچھلے بخشے گئے ہوں اگوں پھر کران گے یا پچھلے بخشے گئے نے تو مطمئن ہو جائیے بس نماز نال ہی بخشے گئے نے کیونکہ تینوں پتا نہیں تاری قبول ہوئی وے کہ نہیں ابھی بخشی چلو بات کی گل ہے جب قبول ہوئے گی بخش طرح ہوئے گی دھوکھے وچ نہ پی جائے مغرور نہ ہوا جی اس واسطے جڑا پاک نبی دی ہدایت احسان والا ہوئے گا وہ ہمیشہ ڈردا رہے گا ہر گناہ تو بچے گا ہر گناہ تو بچن دی کوشش کرے گا کوئی پتہ نہیں کتھوں رب پھڑ لیندا وے کوئی پتہ نہیں کتھوں رب پھڑ لیندا ہے کیڑے گناہ تو رب گرفت کر لیندا ہے کیڑے دی سزا مولا دے دیندا ہے خدا دے بندیا اج جے مقرر ویکھے تے الٹا قوم نو آکھے ہو یا کہ تساں عاشق بیٹھے جے سارے جنتی بیٹھے جے کسے آکھنا تو وضو چا کیتے تے جنتی ہو گیا کسے آکھنا تو داڑھی چا رکھی تے جنتی ہو گیا ہجے کسے آکھنا پنج وقتی نماز چا پڑھی جنتی ہو گیا کسے آکھیا جناب جی ملاد چکی تے جنتی ہو گیا ہے کسے آکھنا جناب تو یارویں چا منا لے تے جنتی ہو گیا فیصلے ان سنا دے نے جے نبی پاک عشرا مبشرہ نو بشارتاں دیندے سن نبی پاک سرکار جنے اٹھ کے آندے سن فلانا جنتی فلانا جنتی اج دے مقرر ایویں جنتی کیتی آندے نے جے خود رسول نے نام لا دا اپنے آپ دا پتا کوئی نہیں بننا کی ہے لوکاں نو ایویں جھوٹ سچ بول کے دھوکھے چ پائی آنا ہے او سچے جو رب دا قرآن ہے خدا بھی قسم کر کے آنا سن اج نتیجہ یہ نکلا نہ گمراہ کن وعدہ تے تقریرا دا قوم سپاہی تو ڈرتی ہے پر خدا تو نہیں ڈرتا میں قسم پہ آنا اس بے نیاز تو نہیں ڈرتی جیدے کول ڈر ڈر کے عمر بن خطاب رو رو کے اپنی گلوں دل کے اتھروں کے نالیاں نشان پا رہے سن جیدے کو پیغمبر روک روک کے فریادہ کرن رب دا پاک محبوب فرماؤں دے جو ہے راک سبحان اللہ قرآن فرماؤں دے محبوبہ قل انی قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم اگر میں رب دی نافرمانی کروں گا تو میں نو ڈر مار دا وڈے دن دا توجہ نہیں کی تھی کہ اپنے محبوب نو رب فرما رہا ہے محبوبہ تو اینا نو فرما دے اگر میں نافرمانی رب دی کروں گا تو میں نو رب سوڑے دی قیامت دا عذاب ڈراؤں دا میں او دی نافرمانی حالانکہ پاک نبی تے معصوم نے آپ دے کول تے گناہ ممکن ہی ممکن ہی جنہاں کول ممکن نہیں ہو ڈر رہے نے نہ فرما ویگن آیا گانا لائی بیچا میں انہوں روکیا میں کہو ایک کنجر خانہ بند کر خدا تو ڈر مجال ہے جو اس میری سنی ہوگی ایدرو سوڑ کے ایدرو کار دیتی اگو ریٹ پہی کھڑی تھی ریٹ ریٹ جان دے ہو بھائی پولس کھڑی تھی ساڑی پاک قوم جو ہمارے لیے دار الامان ہے محافظ ہیں ہاں جی جیڑے محافظ ایسے ہیں جو راستہ اونا چیر لنگا ہی نہیں دین دے جنہ چیر بکتا رہے چاہ پانی مل رہے میں اگر دن جا رہا تو میں نو آندے نے مولی جی تو چاہ پانی تو پیائی جا میں کہا ہے اصا تے یہ سن دے آیا مسافر لنگ دے سن رہا ماں تو بندے آندے سن اپا ہاں اٹھائیں جا کو چاہ پانی پی جا جنہیں بیٹھے نے وہ مسافران وہاں دے سن تو پی جا پر پتہ نہیں کیلی جنس جے تو سا جنہیں آن دے جے وہ رائی آ چاہ پانی دے پلائی جا توجہ رکھی تھی ہون اگے ریٹ پائی کھڑیت او دی نگاہ آتا گئی ڈرائیور دی انہیں فاٹ کاٹ ماری تے سڑک چھڑ کے گڑیاں دے بچ ہو گیا کدی ایس گلی اچ کدی ماں کھا او ماں فلانے صداب دے دا او کھا جا کے رہے تے پیا تے نہیں پتہ او ماں کھا اوتری دیا اے سپاہیاں تو تے تو راہ وٹا گیا او بدبختا ہن مینوں دس رب تو کدھر راہ وٹا نہیں گا سپاہی دا ڈر ہے میں کہا یہ دس ہوں ایتھوں تے چلو راہ وٹا گیا تے نہ پھریچیا تے رب تو راہ وٹا سکدا بولو نہیں نہیں وٹا سکدا ہاں میں دسنا اس لیے ساڈی قوم دا نظریہ ہے امریکہ دی چھا تھلے آ جائے رب کچھ نہیں کر سکدا میں قسمیہ پیانا ایسا اس قوم دے لیے کہ دنیا اس وقت خدا کے قبضے سے نکل کر سائنسدان اور امریکہ کے قبضے میں آگئے ہیں ان جڑا تھلے امریکہ دے لگ گیا ہے انہوں رب نہیں کچھ کہہ سکتا اور بچ گیا ہے بس ختم یہ تا کر کے کفر نال رگ گیت رب نال متھا لائی کھڑے نہیں کوفر نہ لگ کے تے رب نال ٹکر لائی کھڑے نہیں مگر یاد رکھے اے سراپا جھکائی خالق کائنات تو کوئی طاقت بچا سکتی نارا تکبیر نارا رسالہ نارا تحقیر توجہ ہے صحیح مقصد ہے وہ گمراہی جس منہ وچوں سنے تے مولوی بولے نات خان بولے حاکم بولے آرام بولے جڑا بھی آکھے اسا بخشے ہوئے جنت ساڈی پکی اسا عاشق ہو گئے اسا جہنم نہیں جانا فٹ اٹھ کھلوی فٹ آکھی بکواس نہ کر یہ تے یہودیاں والی بک بک پیا مارنا ہے سارے رب دا قرآن سانو یہ سبق نہیں دتا سارے رب احسان جڑا فرمایا ہے سانو ڈر ہی سکھایا ہے سارے اہل بیت بھی ڈر دے گئے سارے صحابہ بھی ڈر دے گئے سارے ولی بھی خدا دی قسم کر کے آنا حضرت سیدنا زین العابدین پتہ جو ہے امام اسماعیل ایک امام کو لے آ فرماؤں نے میں قابلہ تلاش کیا کرتا سا دی رات ویلا لوگ سدے پارے میں جاگ رہا سا کیونکہ ادی رات رحمت رب دی کرے بلند آواز او بخشش منگنی والا کارن ساڈا کھلا اے سبحان اللہ سنا نہ سنا نہ توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ طوفان آندھی تو ڈر لگ پے نے بڑے پکے مومن بیٹھے جی ہاں بن گیا بھی بن گیا اسے تو ڈر گئے پتر اس پسینے انہیری تو نہ گھبرا قبر یاد چکر اتنے ایسی نہیں لا کے رب دینے یہ جڑا دین سننا ہے پیو دی برکت دا کام ہو گیا رضا کنا راگ سبحان اللہ دعا کر غوث تے صدقے رب رحمت دی رحمت دی ہو جی چھا کرے مصطفیٰ دا دین رج رج کے سنی آ گیا ہے سبحان اللہ میں کبلا روزانہ تین تین گھنٹے بولنا وا ڈھائی ڈھائی گھنٹے روزانہ پھر وکری تقریر جتنے بیٹھنا اتنے وکری ہونی ہے تھان تھان کے سر خطارے آ جان میرے چشتی تم بٹا آج نماز اٹھا پھرنا آخر سکول کے میں حرام ہے مڑ گھنٹہ گھنٹہ انہوں نے کپڑا پیتا تو میں مڑ بھی تینوں سمجھا رہا بیٹھ کے تسلی نال پہ سمجھانا وا خدا دی قسم کر کے آنا فقیر دیا گلیں تو پہلو نہیں کسی پاس سنیا ہونی یہ سنے گا تو بس خاص چشتیاں دا فائدہ ہی میرے غوث پاک دا اتنے سنے گا رتج نالا کھل سبحان اللہ میرا پا دیکھو توجہ ہے ایک گل کرن لگا توجہ ہے سنو میں آ جانا وہ سید تین ڈردے سر خدا تو توجہ ہے کوئی نہ ہوں سید ان رب نو آکڑے کھڑے نے جی رب کے شریک لگتے ہیں ایمان نال میں نہ ہوں یزید تے حسین ہوں نا اج اس ویلے ایک پاسے یزید ہوں تے پاک حسین بھی ہوں یزید آخنا سی حسین مینو تیرے نال لڑن کی لوڑ نہیں پہلو اپنے پتروں کو تو فارغ ہو رہا ہے جو اج دے سید کرتے پھر دے نا جیڑا دین نال دشمنی دے ٹکر اج دے سجدہ رہی ہے یزید آخنا سی حسین آ پہلو اپنے پتروں کو تو فارغ ہو میرے نال کدے واسطے لڑے گا میں تیرے نال بعد لڑا گا تینوں پتر ہی جان نہیں چلنی یار جہاں نبی سرکار دے دین نال ٹکر لوے حسین دے نال نہیں لگا دین ہست حسین دین پنا ہست حسین دین حسین ہے حسین دین ہے دین دا دشمن حسین دا دشمن حسین دا دشمن دین دا دشمن توجہ نہیں کی آگ سبحان اللہ ہوں گل سمجھی ایک گمراہی ہے یہ تو دس دیتی آئی ہر بار جا تو بعد اپنے آپ کو خدا کی عاشق سمجھے ہم عاشق لوگ ہیں ایسے فقیر لوگ ہیں ہم عاشق لوگ ہیں ہم درویش لوگ ہیں یہ ہر کسی نے بوتے تک اتنا نہیں پتا اپنے آپ عاشق آخنے حرام ہے پتا ہے جی قرآن خدا دا ولا تزکو انفسکم اپنے نفس کو پاک ستھرا مت کرو رب خوب جانتا ہے کہڑا زیادہ پاک ہے رب سونے اینی اجازت نہیں دیتی کوئی آخے میں نیک ہاں اسے واسطے جے اللہ دے ولی کسی نے بھی چھیڑے نا تو وہ نہیں ہوئی آخر میں کٹیا تو بھی پیدا ہوں آخر لے کے نہیں آیا جس اللہ دے ولی نو ویکھے وہ ہمیشہ رو کے آخے گا میرے نال دا برا بندہ ہی کوئی نہیں وہ کیوں پہ آخ دے اسے واسطے جنہیں آپ عاشق کہہ بیٹھا ہے چنگا کہہ بیٹھا ہے سمجھے اپنا کونڈا کسی آدھے مار بیٹھا ہے تو پنجابی چاہتے ہیں اپنا کونڈا کر بیٹھا ہے اپنا رگڑا پات بیٹھا ہے ہوں یہ گمراہی ہے اپنے آپ بخشیا سمجھنا جنتی سمجھنا تو جو کرنا آخنا اصا حضور کیا ہے حضور رحمت اللہ العالمین نے جو گمول بھی دلا من کی گل چکر ہے جہنم مولوی آ تو ڈراو کا ٹھیک ہی نہیں کرنا یار وہ فلانے مولوی کی تقریر سنن چلی وہ یار چڈ وہ تو ڈرا ہی بڑا مرے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ حسن بصری کی بارگاہ بیٹھتے سن پوچھا آپ بیٹھ آپ سرکار حضرت امام احمد بن حنبل فرما نے فرمایا ایک تینوں خدا تو ڈراوے ڈر کے تو برے کاموں تو بچے تے جنت جاویں اس نالوں چنگا ہی جڑا تیرا ڈر اتار دے وے تو نڈر ہو کے رب دی نافرمانی کر کے سیدھا جہنم تو جا. اس واسطے بندہ او لب جڑا تینوں رب تو ڈراوے تے سمجھاوے یارا جنت برائیاں نال نہیں لبدی نیکیاں نال لبدی. توجہ کرا سبحان اللہ. اور وہ یہودی آنا نبی آ جایا کھڑی تا کر کے سارے آپ بخشائی کھڑی. ہوں اگلی گمراہی سن سنا اس ویلے دے لوگ اپنی دھیاں اپنی زندہ قبر کرتے سن دفن. بولو بولو کیوں وجہ کی سی کیوں اپنی اولاد نو زندہ قبر تبدے سر پتا ہے جی توجہ نہیں کی. سوال اٹھنا ہے زندہ قبر چ دفن کتنے کھب گئے ہو اور پیچھے کوئی شکر پارے پہ بنی دے زندہ قبر چ کون دبدے سن کافر مشرک کیوں دبدے سن قبر چ. اللہ دا قرآن پڑھ. اس واسطے دبدے سن کہ اے دھی جوان ہوے انہاں نو کھواواں گے کتھوں رزق کتھوں آوے گا انہاں دا بھوک دے تتے ڈردے مردے دھیاں نو قبر چھڈ دیندے سن. اے سی گمراہی پتا نہیں سی رازق کون ہے کیویں رزق دیندا ہے کنوں کنوں رزق دیندا ہے انہاں بھوک دے تتے سٹنا جیندے قبراں وچ تے ایسی دلال گمراہی. رب دا پاک محبوب آیا رب احسان فرمایا قرآن اتاریا رب نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیت املاک او لوگوں اپنی اولاد نو بھوک دے ڈر نال مارو نا تانوں وی اساں کھوانے ہیں انہاں نو وی اساں کھوانے ہیں. سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا کیونکہ رزق ہر جاندار دا رزق رب اپنے تے فرض چ فرمائے. یاد رکھنا رزق زور تے طاقت نال نہیں ملدا. جے رزق دا تعلق طاقت نال ہوندا تے قبیلیاں بھکھیاں مر گیا. دسو کیڑیاں کھاندیاں نے کہ نہیں کیڑیاں جان دو قبیلی تھی سرائکی چاہتے ہیں پنجابی والے آتے ہیں کیڑی اردو میں کہتے ہیں چوٹی وہ کھاندی ہے کمزور ہے کہ طاقت آ رہی ہے جی پھر طاقت نہ رزق ملے تو یہ تو ساریا بچاریاں بھوکیاں مر جان پر یہ تو چھ مہینے کا رزق کٹھا کر لیتی ہے تو سیانی ایڈی کڑک کٹھی کر کے لے جائے تو یہ رب اینی اقل دیتی ہے انہیں تانے نو وچوں وڈ دینا ہوتا ہے تاکہ اگ نہ پوے. نہ تو چوٹی ویخ دانا لے جائے گی نا انہوں پتا ہے کیونکہ ثابت دانا اگ پہ لہذا وچوں کٹ دیا تاکہ اگڑ جوگا نہ رہو. معلوم ہوا ایسا ہے یہ جی سائن سارے نخرے کری پھرتے ہیں یہاں تو بہت ہی سائنسدار قبیلی اور گل سنی رزق دا تعلق زور طاقت نال نہیں رزق دا تعلق ہتھا پیرا نال نہیں. اگر ہتھا پیرا نال رزق دا تعلق ہوں تو سب بھوکے مر جاندے. رب نے سپا نو ہاتھ لائے پر سپ جان دے او نانگ نانگ نانگ دے ہاتھ پیڑ روزی کھاندے معلوم چل ہاتھ پیر روزی محتاج نہیں جلدی ہاتھ پیر ملتی تو سب بھوکے مر جاتے. رب دسیا انہوں بے ہاتھ بے پیر کر کے میں راہ دیکھا یہ بھی کھوانا تمہیں بھی کھوانا رزق دا تعلق بی اے نال نہیں ایم اے نال نہیں انگلش نال نہیں تعلیم نال نہیں اگر یہ نال ہوتا تو ایمان نال دسو کتے ایم اے کیتا نہیں سور جان دے سور اور سور جان دے سور بی اے پاس ہے باہر لے کس دفتر کے ملازم نے انہوں لب جاندی روزی لب رہی ہے انہوں کہ نہیں تو پھر سمجھ لے رازق کون ہے بول بول انگلش پڑھے بھوکے مرتے رہن تے ان پڑھ چودھری بنیا بیٹھا ہوئے تاس مربے دا یہ رب دی شان ہے توجہ نہیں کیتی ایم اے پڑھا لوڑتا پھردا ہوئے سندا ہاتھ چون میں نے انگلش کیا ہے ایم اے انگلش ہوں نوکری نہیں ملتی بھوکا بھرا چل پر چوتھی بیٹھا ہے مربیا کا مالک ہوں رب سی گمراہی اولاد نو مار دے سن بھوک تے ڈر نال رب فرمایا انہاں نو مارو اسا تانوں بھی کھوانے تے تہاڈی اولاد نو بھی کھواؤں گے یہ احسان ہے کہ رب نو نہیں سمجھے سن رب تعالیٰ نو ایسا رازق سمجھے بندہ کہ ساری روح زمین دے اتے اتنے انسان ہون کہ پیر تھرن نو جگہ نہ رہے تو تاوی ہوتا یقین ہوئے رب ہر کسی نو رزق عطا فرما دے گا جنہیں سمجھ لیا پھر بھوکے مر جائیں گے وہ کافر ہے رب نو رازق نہیں منتا میں قسم خدا دی میں قسمیا پیا نہیں ہوں پھر اج دا حال سنا وا وہ تو اس وقت بھی گمراہی سی نا میں اگلے دن دیہڑی دے گیا تقریر تے تو مولوی قاسم میرے تو پیروں لگا تھا جان دے ہو وہ پیا کرے تقریر ہاں جی ہو امام غزالی وقت دا وہ تقریر پیا کرے آ کے پیا حضرت دہیا کلوی دی دھی دا واقعہ بیان ہوندا ہے پیا پتہ نہیں کتوں پڑھ کے آیا سی ہاں جی ایسی کتاباں وچوں پڑھدے نے جڑیاں نہ زمین چوں نہ آسمان چوں ہن دہیا کلوی اپنی دھی نو جا کے دفن کیتا فلان کیتا میری اتوں تقریر سی میں کیا پہلی گل تے پوری دنیا دیا کتاباں وچ دہیا کلوی دی دھی دا کوئی واقعہ کوئی اگر میں نو وکھا دے میں مر سر وڈا دے کیوں جھوٹ بولیا انہاں تھپیا انہاں جھوٹے نال میں آکھیا بیلی او تہاڈے نال چنگے سن او جڑے زندہ قبراں وچ دفن کر دے سن او تہاڈے نال چنگے سن آندے کیوں میں کہیا مونج کٹی چ وے او کوئی 8 سال 10 سال 4 سال 5 سال دھی نو باہر تے آون دیندے سن پھر مار دے سن تسی تے بخت والے پہلے منصوبہ بندی کرائی کھڑے ہو بچے دو ہی اچھے باہر آن ہی نہیں دینا کیوں آخر جی بچے چوکھے ہو گئے تو بھوکے مر جائیں گے کتوں کھاواں گے آبادی بد جائے گی سکول دیا کتاباں کھول وچ لکھیا کھڑائی پنجویں دی کھول تری جی دی کھول چوتھی دی اردو دی کتاباں پڑھ وچ لانتیاں نے کفر لکھے نے جنہوں یہ سمجھی کھڑے نے سارے ملا ملوانے تے پیر آندے نے یہ ترقی ہے تے جہد ہے تے پڑھو تے علم ہے تے فن ہے خدا دی قسم کر کے انہاں کافراں نے کفر وچ انج ملایا ہویا ہی وچ تھا تھا تے لکھیا کھڑایا کہ ساڈا سب تو وڈا مسئلہ آبادی ہے آبادی ودھ جاوے گی پھر کتوں کھاواں گے کی کراں گے بھوکے مر جاواں گے لہذا بچے ہی دو ہی اچھے رکھا جی منصوبہ بندی کرا لو آؤ منصوبہ بندی کرا لو خدا دی قسم کر کے آنا ہے وہی نظریہ ہی یہودیاں والی گمراہی ہوئی یہودی آنکھ دے کافر مار دے سن اولاد کدرے رزق نہ گھٹ جاوے رب نے فرمایا انہوں مارو نہیں اسا تہنوں بھی کھوانے ہیں تہاڈی اولاد نوں وی فرق کتنا ہے وہ چیندا وہ جم کے پھر مار دے سن یہ کنجر جمنی نہیں دینا فرق نظریہ ہے وہ بھی آدھے سر بھوکھے مر جاؤں گے یہ بھی آدھے نے بولے تو نظریہ عقیدے ہو مر کافر والے تیرے تو آکھے میں پیر یارویں والے دی یارویں نال بخشا گا تو آخ میں جناب پانچ ٹائم دی پٹھی سدھی نماز پڑھا تو بخشا جا جس نے خالق کے کائنات کو رازق نہیں سمجھا وہ ایمان سے فارغ ہے خدا دی قسم کر کے آنا میرے آقا مصطفیٰ فرماندے نے ایسی عورت نال نکاح کرو جڑی بچے زیادہ دے قیامت والے دن میری امت چوکھی ہوے گی میں فخر تے نماز کراں گا اچھا بھی گل سنو ایک گل کرن لگا توجہ ہے تواڈے اس علاقے دی آبادی زیادہ ہے یا ساڈے لاہور شہر دی آبادی زیادہ ہے بولو بولو میں ایک دلیل دین لگا اس علاقے دی آبادی زیادہ ہے یا لاہور شہر دی ساڈے لاہور دی آبادی 50 لاکھ تو وعدے اس ہن تساں دسو تسی ایتھوں لاہور جاندے رہے کماون واسطے یا لاہور والے بندے ایتھے آوندے کیوں تساں بڑے ویلے جاندے کراچی دی آبادی زیادہ ہے یا تہاڈے پنڈ دی کراچی والے بندے ایتھے آوندے رہے یا تسی ایتھے جاندے کی لین جاندے اوتھے آبادی زیادہ ہے اوتھے تے پہلے ہی بھوکے مر گئے وہ تے بیچارے سارے بھوکے مرے پائے وہ خدا دا بندہ انہاں لانتیاں نے یہودی دے پیچھے چل کے تیری اکڑ بھی مار دتی انہاں دی پہلے ہی مری سی انہاں ساڈی مار دتی جتھے ہاتھ ہون زیادہ بندے ہون زیادہ اوتھے کمائی ہوندی ہے زیادہ کمائی ہوے زیادہ معاش ہوے گی زیادہ معلوم ہویا کھڑے ہو کے تے بھوک کھا سکدی ہے بھوتے ہو کے بھوک نہیں تواڈے ایتھے بھی ہے منصوبہ بندی دا سنتر لے اے کے سر کو نہیں میں خدا دی قسم کر کے آنا اور شہر کوٹ دے ضلع وچ ہیڈ مرالا دے علاقے جو گیا نا تو جنگلات پہاڑوں دے جا کے دریاواں دے کنارے تے ویکھیا تو اتھے بھی ہیلتھ سینٹر بچے دو بھی اچھے وہ میں کہا تہاڈی مونج کٹی چ وچلی گل سمجھ بھئی اعلان تھی کر دے اے آکھ دے کیوں نے اصل راز اے نہیں اصل راز اس دا اے وے کہ ایک تے سانو رب تے رازق ہونے چ شک پواندے نے کیونکہ ساڈے حاکم حاکم نہیں یہ انگریزوں کے ملازم ہیں ملازم نو جے آقا نے آکھنا ہے انہیں اوویں ہی آکھنا ہے وہ کافر سانو کافر کرنا چاہندا ہے تاکہ رب دے بارے شک کرو یہ سمجھن بوتیاں نو رب کھڑا سکدا میں اگلے دن بیٹھا ایک ویگن تے ٹانگے تے کیا جاواں چونیاں چونیاں ضلع اکھاڑ دے وچ توجہ ہے تے ٹانگے دے اگے منڈے بیٹھے اگلی سیٹ تے وہ ہن ایک دوجے نو پا آکھن اوئے پتہ نہیں بہت باتی ہے بھائی بس اگلے سال نو تے بہت مشکل کام ہے اگلے سال نو تے پتہ نہیں دنیا بھکھی مرے گی آبادی بڑی ودھ دی ہے پر میں پچھوں بیٹھا سا میں کہ پتر آو اگلے سال رب دے تانے مک جانے وہ مینو آدھے نہیں نہیں نہیں مولوی صاحب لے ایک گل ہوئی رب دے تانے مک سکتے ہیں میں کہ جی رب دے تانے نہیں نہ مکتے تیرا ایمان مکیا پہ لانتی ادھر آنا دانے نہیں مکتے ادھر آنا آبادی ودھ دی ہے پہ کتوں کھاواں گے مسلمان نے وہ ابو جہل بڑے کھڑے ہیں ابو جہل منصوبہ بندی سے تعلق رکھنے والے ابو جہل کی اولاد ہے ابو جہل سمجھتا تھا بیٹی اگر جلان ہو گئی تو بھوکھی مرے گی کہاں سے کھائے گی زندہ قبر تپ دیو جڑا آج منصوبہ بندی کرائی کھڑائی تمنی کھڑائی سمجھ لیا کتا ابو جہل دی نسل دے وچ ہوئی جڑا مصطفیٰ دا غلام ہوئے گا علی وقت اعلی ایمان رکھے گا میرے پاک علی پتر بھی چوکھے آپ دیا تقریباً 18 لونڈیاں مبارکاں تے کئی چار بیبیاں پاکاں سیدہ خاتون جنت تو پاک چار بیبیاں پاکاں گھر والیاں مولا علی دیاں بیعت وقت سن کسے پوچھیا علی جناب اینیاں شادیاں کیوں کر دے جے فرمایا اس واسطے کرنا میری اولاد ہوئے چوکھی اولاد ہوئے زیادہ بین لب دی عبادت کرنے والے قیامت والے دن علی دی صاف عبادت گزاراں دی لگی ہے سبحان اللہ ہے تے آپا نے نہیں عبادت گزاراں دی صاف نہ ہوے ہومن وی دو تے او وی شیطان توجہ کی ہومن وی دو تے او وی شیطان قبلہ یہ وہ گمراہی ہے دلال مبین ہے جو کافروں کے پاس تھی وہ آج کافروں کی تعلیم کے ذریعے سکول کے ذریعے آج ہن مسلمانوں کے ذہن آج منتقل ہوئی پھر دی گئی یہ ابو جہل اور یہود نصارا کی گمراہی تھی مصطفیٰ کا احسان یہ ہے سبحان اللہ علی پاک کا نظریہ سمجھائے اولاد نبی پاک سرکار دی امت ودا ہن انہاں ایک شک پاونا ہے تیرے اس وچ ایک مقصد انہاں دا کی ہے شک پاونا دوسرا انہاں دا مقصد ہے منصوبہ بندی تو کہ انہاں نے مسلماناں دیا کڑیاں نو سکون دے ذریعے باہر نہیں جانا دفتروں وچ جہاز وچ بسوں وچ بلاواں وچ فیکٹریاں وچ ہر جگہ تے سکول وچ کڑی منڈے کٹھے کرنے نے جب بکری تے نہر کٹھا ہوئی بکری تے نہر تے پھر لازمن چیر پال ہوندی عورتاں دے غیر مرد دے ہتھ وچ پھر ضرور زنا ہوندی پتکاری ہوندی ہے پھر خطرہ ہے کدے حمل نہ ہو جائے کڑی بدنام نہ ہوئے کڑی بدنام نہ ہوئے لہذا انہوں بچاؤ واسطے پہلو منصوبہ بندی چکر ہو یہ منصوبہ بندی دا مقصد ہے کہ مسلمانوں دی عزت رل جائے تے بدنامی دے ڈر تو بدنامی دا ڈر رہے نا جے میں مردی بدکاری کراوے یہ دوسرا فتنہ ہی توجہ ہے کوئی نا تو تیسرا مقصد منصوبہ بندی دا ہے کہ کافر انگریزاں لکھیا ہے انہاں آکھیا مسلماناں دی آبادی ودھ دی ہے پئی یہ بہتے ہو جان گے تے ساڈے نال لڑن گے جہاد کرن گے تے سانو تے مارن گے لہذا این کرو انہاں نوں آکھو بچے دو ہی نسل ہوے گی نہیں جے میں لٹر پا پھیران گے صرف کھان جا کے ہون گے ایمان نال دس ایک دے پتر عمر دو ایک دے عمر 11 زور کے دا چوکھا ہونا ہے توجہ نہیں کیتی بلکہ سنو اے بیلیو میں عجیب گل پڑی میرے کول اخبار پیا نے اخبار انڈیا دے بادشاہ اعلان کیتا ہے اس آکھے جڑے ہندو بچے زیادہ جنمن گے فی بچہ 100,000 روپے انعام دیاں گے اعلان کنے کیتا ہے ہندو تے ساڈے اعلان کیتا ہے جڑے منصوبہ بندی کراون گے 1,500 روپے انعام دیاں گے او ماں کیا لعنت ہو جی پے گئی کافر آکھ دے 100,000 روپے دیاں گا بچے کم دبا کے رکھو تے اے کنجراں دے بچے گھٹ رکھو 1,500 دیاں گے ہن ایمان نال دس مڑے انہاں نال کھتری چنگے رہ کے کوئی نہ او بہت تے زبان اللہ اے او گمراہیاں نی خدا دی قسم کر کے انہاں آخری گل سن تو جڑا راگ سبحان اللہ سبحان اللہ اخری راگ سبحان اللہ آخری گمراہی میلے لگدے ہوندے سن میلے بازار اوقات ایک میلہ لگدا سی اب دے اندر اس دے اندر مرد تے رنا کٹھیاں ہونیاں شراب پینیاں وچ ڈول کھڑکنے کئی کئی دن ناچ گانیاں دیاں محفلاں ہونیاں ادھروں اونٹ دھمال پا رہے نے ادھروں گھوڑے دھمال پا رہے نے ادھروں مرد نچ رہے نے ادھروں رنا نچ رہیاں نے آپس دے اندر کئی کئی دن اوتھے میلے تے رہ جانے اے سی گمراہی جڑی اس ویلے دے لوکاں وچ سی رب وحدہ اولا شریک احسان فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ رب اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی پاک نے جدو بادشاہی سنبھال لیے سبحان اللہ میلے ٹھیلے مکا دتے نے حج دا فرمایا پھر پاک نبی جا تاریخ کھول کے ویکھ پھر نبی سونے نے کدی میلہ لگن دتا نہیں توجہ نہیں کیتی آلے سبحان اللہ بول بول سبحان اللہ سبحان اللہ او گمراہی میلے ٹھیلے رنا جوان کٹھے ناچ گانے ڈھول شراب جوئے کھیڈن دے نے اوتھے جوا لگا ہے میلے وچ اوتھے شراب پیویندی ہے اوتھے ناچ پیا ہوندا ہے اوتھے تو تمہال پہ پیندی ہے رب نے آکھیا ساری دلال گمراہی ہے مصطفیٰ آئے تے انہاں دا کر کباڑا دتا ہن میری گل سمجھی اس ویلے دی گمراہی پھر اج کفر دے رہی کفر دی تعلیم دے رہی ساڈی قوم وچ آ گئی اج تھا تھا تے کرکٹ دا میلہ لاہور ساڈے وچ قذافی سٹیڈیم اچھے تو کرکٹ دا میلہ ہوئے پھر کروڑا ہندو سکھ مسلم کڑیاں منڈے کٹھے ہون پوڑیاں تے بیٹھے نے کئیاں کڑیاں ایتھوں تک کچھیاں پائیاں کچھیاں پائیاں کچھیاں پا کے آئیاں ادھر شراب چل رہی ہے ادھر جوا چل رہا ہے کھیل دے اوپر کیڑا جیتے گا آندا مکھ میں لانا پاکستانی ٹیم جیتے گی وہ آندا نہیں ہندوستانی جیتے گی دو لکھ میں لانا وہ آندا تین لکھ میں لانا جوا بھی ہو رہا ہے اوتھے بھی ہویا کدھر وساخی پہ لگدی ہے شاہ سلطان دا میلا پہ لگدا ہے اج موت تک ہوا کھڑائی خسرا پہ نچدا ہے ایک جنس قوم جی رسول اللہ دا میلاد منا کے اپنے پیو دی جنت بنائی کھڑی ہے انہوں تہذیب تمدن اور ثقافت سمجھ کر خالی اے نہیں کہ پگ عمل نے نال پگ عقیدہ بھی ایسے بن گئے انہوں سمجھیا ثقافت انہوں سمجھیا تہذیب اس کو سمجھتے ہیں کلچر یہ ہمارا کلچر ہے یہ ہماری ثقافت ہے یہ ہمارا تمدن ہے یہ ہمارے پاک دادا کی وراثت ہے کٹھے ہو گئے یہ ہمارا حق ہے میں بھی روک نہیں سکتا یہ ہمیں کرنا چاہیے نال انہوں جائز بھی سمجھ بیٹھے نے حرام سمجھتے کنجر ایمان تے بچا لیں گے توجہ نے کی تھی ہاں ایمان بھی تو تہذیب کلچر ثقافت کہنے والا کفر کر رہا ہے ایمان سے خارج ہو رہا ہے وساخی دا میلہ پہ لگتا ہے ادھر ڈانس ہو رہا ہے ادھر تمال ہو رہی ہے ادھر جناب جی ایتھوں تک کچھیاں پائیاں چڈیاں پائیاں کچھے پائے کبڈی دا میلہ پہ ہوتا ہے پتا نہیں مصطفیٰ نے فرمایا ہے ستر ننگیچ دیکھن والا بھی لانتی دکھاون والا بھی لانتی حدیث رسول اللہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ نگیچ دیکھن والا بھی دکھاون والا بھی لانتی تے مرد دا نگیچ گوڈے تو لائے کے دنی تک توجہ ہے اگر پوری تفصیل سننی ہوگی کہ مرد دا لباس کنا ہونا چاہید ہے عورت دا کنا ہونا چاہید ہے تو میری کس طرح پیہ پر مکائی پھرنے ہیں کافی دن ہو گئے لاہور میں ادھر آیا کیسٹا کافی مک گئی ہونی نے نہیں تو میں لاہور دن در موضوع بیان کیتا سی عورت اور مرد کے شری لباس کی حد ہے نے جنیا بھی ہر بارہ لے لیا جی گزارش ہے کل سمجھی اج تھا تھا تے میلے بلکہ سکون دے اندر تے ہمیشہ کوئی نہ کوئی شو ہوندا ہے کڑیاں کٹھیاں ہوندیاں منڈے کٹھے ہوندے نے پھر شو ایک بن جاندی ہے ہیر ایک بن جاتا ہے تے ابا کنجر بیٹھا گھر لات لات رکھ مشاللہ دھی کی بنی کھڑی ہے ہیر ہاں میں کیا ابا بے نسلا مردا چنگا سی خدا دی قسم بے نسلا مردا چنگا سی دھی کسے دی پتر کسے دا شو کیا ہوندا ہے وال پہلے انہوں سواریا گیا سوار کے حتیٰ کہ شو پیس تیار کرنا استے اے اخبار میرے کو پہنے اے اخبار پہ جے جندے ویچ صاف اے پہنے اب اندے پہنے ہو اے اخبار دی فوٹو کاپی اصل بھی اخبار پہنے دس دینا آواز اخبار 5 دسمبر 2003 دا آواز اخبار اے لڑکی ہے تھلے لکھیا پشاور ایک کالج کے مینا بازار میں شریف طالبہ اپنے چہرے پر پھول بنوا رہی ہے اے مرد مرد اپنے ہتھ نال کسے دی تھی طالبہ طالبہ طالبہ طالبہ یعنی علم لین گئی کھڑی ہے ان دی گل دے اتے پھول پہ بناتا ہے تاکہ شو پیس تیار ہو جائے آج دے ملوانے کنجر تو پوچھو تو پیر ٹریکٹر تے رہبر تھریشر تو پوچھو تو او آندے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے تو مولی جی چین میں کون سا علم تھا میں کہوں تیری باجی دے کنجر دے اتے پھول بنا ہونے دا علم سی توجہ نہیں کی تھی آلے کو میں کہا بھئی مولا میرے نبی فرمایا بد ترین مخلوق بھی عالم نے بہترین مخلوق بھی عالم نے پاگ ترین مخلوق بھی تو بہترین مخلوق بھی ایک بزرگ ویکھیا بے بدترین مخلوق عالم ہونی جڑے دنیا دے کتے بن کے نبی دی شریعت دی مخالفت سمجھاؤ کفر دی معاف کر دسن ایہو جی بے غیرتی نو آکھنے تعلیم ہے شعور اور ترقی ہے تے اتو حدیث آوی مروڑ کے ادھر لے جاؤ الٹا تے بہترین ہوئی جڑا میرے علی گوروی وانگو نبی دی شریعت دا مسئلہ نہ بدلے میرا کیا ظالما جو اس کو تعلیم کا ہے وہ کافر ہے تعلیم تو وہ ہے جو عورت کو سیدہ خاتون جنت کا نقشہ بنائے بیٹے کو پاک حسین کا نقشہ بنائے سامنے کھولی بیٹھے ہالے ہور تین وکھاوا توجہ ہے نی روک لالا خوش سبحان اللہ ادھر ویک ادھر آ میرے کو اخبار پہ نی کتنے رکھے نے ہوئے آ ویکھو بخت آیا رنا پہ حضرت توجہ لالا سبحان اللہ سبحان اللہ ویک سائیں اب نا کیا یہ ہے تعلیم مفت اے لڑکی میں نے ایک کہا کہ یار چشتی فوٹو بکھا ہے میں کیا کبلا تو سا اصل ویک دے سکول میں فوٹو نہیں بکھا سکتا بدلا تو لوکاں دی دھی دی گل دے اوپر پھول چاپ جا چشتی غیرت سکھان واسطے غیرت جگان واسطے خدا دی قسم کر کے آنا اے پورا اوینا پیا اے جناب جی آ میرے کول اخبارات سارے ایتھے موجود پے نی جنہاں دے اندر پورے شو سکولاں دے اوہی میلے جس کو شو کہہ دیا گیا نام بدل دیا گیا فنکشن شو پکنک توجہ نہیں کی تھی اور سچ کہہ گیا خدا دی قسم کر کے آنا ساڈی دھی نوں اج کیوں نہ برباد کرن تو اس پاس دلاؤن دے پتر نوں آرے پھر کھڑی میاں محمد بخش بل فرماندے نے سبحان اللہ رضا کرا سبحان اللہ میاں صاحب فرماندے نے تم میں بھی سبحان اللہ تم آ جان گے اپنا با تم میں دیول کوڑی ہندی اصل ہندا وچ بنا آواز کدو دا 10 اپریل 2004 دا ایک سکول ہے الحدید فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کڈز شو مختلف سکول کلب ایسوسی ایشن کے بچوں نے بڑی تعداد میں حصہ لیا یہ آگے تو پورا اخبار یہ بھی کسی بھی کوئی ہیر بڑی کھڑی ہے کوئی راجہ بڑی کھڑی کوئی ٹھیڈ کڈی کھڑی ہے کوئی زلفا سنار کے کسی نال تے انہاں پھر جڑا یہ شو پہ ہوندا ہے نا جڑا نبی دی سنت پگ تے داڑھی والا ہے اونوں میراثی کہہ رہا ہے ارے کوئی کسی جگہ تے پری بن کے اڑدی پئی ابھی کسی دی پری بن کے اونوں سنواریا گیا پہلو پروفیسر نے سنواریا میں نے کہا کہ جی قرآن مولوی صاحب کو پڑھاونا چاہے میرا نو بھی نو دیکھا نہیں جی پروفیسر کو انگلش پڑھاونا چاہے ہاں جنہا بینہ بڑھے تو پروفیسر بینہ بڑھے ایک نہ داری نہ مرچ زمانے دا لوک سیاڑے آدھے سر نہ داڑی نہ مرچ زمانے دا میں پہ جاوا پشاور پشاور پہ جاوا تو پٹھان ایک بیٹھا نہ داڑی نہ مرچ زمانے دا میں اتنے ہی گل چا کی میں کہ سیاڑے آدھے نے نہ داڑی نہ مرچ زمانے دا لوک وہ تو اگ لگ گئی تم مجھے بھی کہہ رہا ہے تو میں کہ تو کسے نبی کا پوترا لگنا ہے تینوں نے آخر گا اور پیوں آخنا میں وہ بولن لگا تو پچھوں بیٹھے تھے منڈے پانچ سات انہوں نے کھا لو نہ چپ کر مول صاحب صحیح کر رہا ہے مڑ پٹھان غیرت مند تو ہوتے ہی نا تین دی سمجھ پٹھان تین نال بڑے چھتی لگتے نہیں ہاں اتنے انہوں نے آگے گل کرو غیرت دی نا تو فٹ اٹھ جانا جاگتے ہیں ہاں تو کئی تو ہوں نے انہیں ٹالی پیتی ہوگی ہاں جی انہیں بغیر کسی سردائی کوٹ کے پیتی ہوتی ہے لکھ پیسہ لاؤ مزہ آ لے جا کے توجہ کر وہ بڑے ٹھنڈڑ ہوں نے ٹھنڈڑ جان کی آخر اپنی بولی ہے وہ ٹھنڈڑ ہوں نہیں خدا بھی قسم کر کے نا یہ سکول وہی سمان ہے جہلیت کے ان شو میلے اور کفر پھیلانے کی ایک دوسری شکل ہے نہیں تا امریکہ کفر دیتے زور لائی کھڑا ہے پیسہ دے ڈالر دے دیا ساڈیاں پتر ساڈے کتاباں مفت پینٹاں مفت شرطاں مفت تائیاں مفت کٹیاں پتا مفت روٹی مفت تین سیر دا گھیو دا ڈبا بھی مفت میں کیا قبلہ دھی لے گیا ہے حالے مفت وہ لانت پوی تھی عزت کے کعبے واسطے بلکہ کشمیا پیا نہیں پانچ سو تو بکری نہیں لبدی جا منڈی چ میں جا کے پتا کیا تو ہزار بارہ سو تو پٹھ لبدی توجہ ہے کوئی نہ اج مسلمان دی تھی سکول پڑھی تین پانچ سو تو لب جائے گی صرف لکھ دے مجھے لیڈیز کی ضرورت ہے سٹاف کے لیے پیو اپنے ہاتھی چھٹ جائے گا کیا ہے جی میری جی کما رہی ہے بختالی وہ گیا نا ایک سی پنڈ دا تے ہے سی گریبڑا گیا شہر تے کوٹھی پا کے بیٹھا تے پنڈ دا نمبردار گیا انہوں ملن دی خاطر تے کوٹھی اچ وڑیا او سا کیا سنا اچھی دیا اور تو اتھے تے بڑا بھوکا ننگا سا تے اتھے بڑیا کوٹھیاں تے لہرا بہرا نے کتھے لیا آئی نال بیٹھی سی ان کی بہتی بیگم آدھا بخت آیا تیری باجی دی مہربانی ہے پھر تیرا نہ تو تا کر کے سچ بول گیا یار پھر کھڑی آ فرماندے نے بے غیرت دی یاری نالو سنگ کٹے دا چنا بے شرمی دے مرغے نالو یارا ساگ سرو دا چنا پتر نبی دین دا دشمن بنے مولی نے پوچھا کی ہے چاہے چین جانا پڑے دھی گل دے فل بنا ہیر پرانجا بن پوچھو کی ہے جی چاہے چین جانا پڑے چاہے چین جانا پڑے میں کیا مردود آ لانت نہ لے نبی دے فرمان دا مقصد ہے وے میرا دین فرض ہے مدینے تو لے کے تے چین جتنا بھی سفر کرنا پوے تے میرے دین واسطے ضرور کروا دو بھائی ماں تینوں پیار اس لانت نو سرائیکی دا ایک شاعر وہ آندا ہوئے کتنا چاہ سکول کھولن سب پیتیاں لوگ پچاویں توجہ ہے آخری سنا کے وقت تھوڑا ہے نہیں تو موضوع تے حالے گا چلانا کتنا چاہ سکول کھولن سب پیتیا لوگ پچا ویندن بیٹھن عزت دے آڑتی منڈی لئی تر کچریاں آپ آ ویندن لڈ ویندن ڈلا سہ کر دے کئی وچ جی پے دے پا ویندن لا پاؤڈر میک اپ شیمپو کر ہار سنگار کھڑا ویندن مقصود کھلے وہاں کتنا دے وہ چڑ چڑ پیتیا کھا وے دن فائستان لٹ برباد کرن ہاتھ فیسا نال کما سمجھ آ گئی ہوئی وہ گدا شاعر دے گدا کتی بدھی بیٹھی جوتی اگو رکھی بیٹھی مسیح تے جوتی کتھے رکھ دیو جے پیچھے رکھو تے جوتی پنجی روپے دی جوتی نہیں چھڈ دے تے دھی چپلے چھڈ دین گے اگر گدا کتی بدھی بیٹھی جوتی اگو رکھی بیٹھی تھی سکول بازار پہ ویندی تو چھ گئے مچھا رکھی بیٹھی سر لگی آئی پتا لگا نہیں سر کی آئی قسم خدا دی میرے نال سن سن میرے نال بکریاں نو پیار ہے تے نہراں نو بے توجہ ہے کوئی نہ ایک نے نہر تے ایک نے بکریا نہر جڑا ہے نا وہ بکریا کھاون والا ہے ہن جڑا بکری دی بچاون دی گل کرے نہر دا تے اپے دشمن توجہ نہیں کیتی میرے محبوب دا بکریا میرے نبی دی امت غریب مسکین ماہیا دی عزت واسطے روندا انہیں کو پیار ہے میرے نال ہی واسطے بارہ مہینے سال دے میرے خالی کہنی جا بڑے پھنے خواہ مقرر سال دے کئی مہینے وچ گھر سوتے ہون گے تے میرا ایک تہار بھی خالی نہیں ہوندا میں ہاتھ جوڑ کے چان چھڑاؤنا کیوں لوکاں نوں پتہ ہے یہ ساڈے درد دی گل کردا یہ ساڈے گھر دے بچاون دی گل کردا تے جڑے نہ نہار نہار وہ آدھے کوئی نو آدھے مولوی چشتی پتہ نہیں اٹھ کے کی پروب ہے ساڈی دروازے دے ہاتھ دیندا توجہ نہیں میں کیتی میں کہ کتا بڑا چیر کھادا جے مصطفیٰ دا کوئی نہ کوئی کتا دردا ضرور اندے اللہ اکبر اللہ اکبر محبوب دی امت کو پھونک پھونک دے جگوے دے اللہ اکبر اللہ اکبر بھیا کچھ نہ سمجھ حق چشتی کو کتا چا سمجھ اللہ اللہ اکبر اللہ بھیا کچھ نہ سمجھ کتا پھونک دا بیٹھے کوئی میں تا سمجھ اللہ جگلے دا بیٹھی چور اٹھتی رہنی سنگ ماری رہنی کنجر تو کنجر مولی بھی ہے پیر بھی ہے حاکم بھی ہے اللہ اکبر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری لباس دوست نہیں وچ ڈاکو ہے دشمن جے کو پروفیسر آ دینی قسم خدا دی میں کوئی ایک پہ آکھے پروفیسر میں سور دا نام لیا سور دا خنزیر دا تو پہ آکھے آکھے ہوئے خنزیر دا نام لیے تے چاری دن ایمان نہیں راندا میں کہا خنزیر نو پوچھے آندا کیوں میں کہا خنزیر آندا جے تو پروفیسر اپنی زبان تے میرا نام چا لگے میرا اپنا چاری دن ایمان نہیں راندا او کوئی توجہ ہے نا کیونکہ سور میرے نبی دا دشمن تے نہیں بنانا اللہ سور تے میرے نبی کو منے دے کنا بول سور پناہ منگ دے یا اللہ میں کو بے نمازی متھے نہ لاویں منگنے پناہ تو معلوم تھا بڑا سور تے چنگا ہے تے جڑا تھا جو نماز دا بھی دشمن قران دا بھی دشمن دین دا بھی دشمن عزت دا لوٹیرا یہودی دا سجن ہاں جی داڑھی مچھ مننا پینٹ شرٹ ہاں جی ابو اما دے پلیٹ فارم صاحب میں اگلی دی ہار گیا تقریر تے باوال نگر تے چھو ہر چاڑ ہینڈ اوتا ہے پینٹ والے میرے نال آن کھڑے میں کہ پترو ناراض نہ ہو تے گل پوچھا ہاں تے پیسہ پوچھ میں کہ پترے نا کپڑے اج تساں خوشی نال وڑے دے یا تانوں کسے ٹھکے نال وارے وہ اندر چاچا لکھ گالے کرنا رہی ہوتی خوشی نار پایا نے شوق نار نا پتر میری اکرت ہی ہو یاد دیئے بھی یہ دی کبر اس کو لپنا ناری بار سکتا میں کہا پتر انہیں سوڑے کپڑے اگر کسی کھوتے نو پوا دیتے جان تے پریشان ہوئے گا وہ کہیں لگے لائے چاچا انہیں تے تیٹنیاں مارنی آنے پہ میں مصیبت گری نو پھڑے آ گیا میں کہا پتر مر آپا کھوتے نو بھی گئے گزرے آؤ تیٹنیاں مارے پریشان ہوئے آپا خوش ہوئے اور بھولیا یہ وہ تمام زمانہ ہے جاہلیت کے وہی بدترین گمراہیاں اور کفر ہیں جو سکول کے ذریعے سکول پل ہے پل ہے یہ پل کے ذریعے بڑا ہی امت تک پہنچ گئے اسا کو نبی دا احسان نہیں بھولنا چاہیے سبحان اللہ دعا کر صدقہ مدنی تاجدار دا رب سونا ہر امت نو سمجھ دے جی بلال حبشی نے دتے آخ آمین وقت تھوڑا سا ہی پرچیاں بھی آئے وقت کیوں آیا نے نماز پڑھنی ہو سر سوا چھ بس پندرہ منٹ میں تمہیں گلا مکا دینا باغ فدق کے بارے میں وضاحت فرما بڑیاں وضاحتیں ہو چکی ہیں میں تمہیں نہیں دسا کئی بار ہو چکی ہیں میں آخری گل کرنے لگا بد بخت اہل بیت دی اہل بیت دی ماں پتہ نہیں بھکھا سمجھتے ہیں کہ بھکھ دی ماری گئی سی نعوذ باللہ من ذالک چار کٹھوں کا باغ لین واسطے کھجیاں دا جڑی کھائی انہوں آخ مردود آ میرے پاک حبیب دی اہل بیت عرش فرش دی مالک مردود آ میرے پیر میرے علی تاجدار گولڑا دے کول انگریز آیا اس آخیا شاہ جی تاری کنی جائیداد فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک کے ساری جائیداد میرے غوث پاک دی تے غوث پاک نے مینوں عطا فرمائی جڑا عرشا فرشا دا مالک ہے وہ گٹھ باغ دا مکھی سی مردودا دو نہ کچھ بکدا کچھ حدیث صرف بھلی سی بی بی پاک دے ذہن وچوں صدیق اکبر دے کول گئی انہاں حدیث چیتا کرایا بی بی راضی ہو کے گھر واپس آ گئی اللہ اللہ اللہ حقیقت کچھ پکی کچھ ہونا علماء دیوبند شیعہ کے ساتھ نکاح کرنا کیسا جانتے ہیں جائز سمجھتے ہیں فتاوی رشیدیہ مولوی رشید احمد گنگوہی دا فتاوی رشیدیہ اس وچ لکھا ہے اس کے اکثر علماء شیعہ کو کافر نہیں کہتے اس وقت کافر جب نہیں آکھاں گے تو نکاح آپ جائز ہونا بلکہ افاضات یومیہ مولوی اشرف علی تھانوی دی اس لکھا افاضات یومیہ کتاب کوئی 11-12 دن تک بازار وچ مل جاندی ہے اس وچ اس لکھا کہ ایک وارا سکھاں دے نال شیعہ دا جھگڑا ہو گیا سکھاں دے سڑا تا گھوڑا نہیں کڈن دیندے دل دل نہیں کٹن دے شیعہ کدنا چاہتے سن کئی سنی گئے تو مولوی بندے سنی گئے تو انہیں مولوی اشرف علی تھانوی مسئلہ پوچھا بھی یہ دسو سانو کٹانا چاہیے کہ نہیں اس آخیا مسلمانوں کی عزت کا مسئلہ ہے گھوڑا نکل جنازے کے بعد دعا کے بارے میں کیا حکم ہے یہ حالت کا تھا مجھے نہیں سمجھ لگی دوڑ جا رہے قوم کے پاس میں تیرے پہلو جنازے پاک پہ کرنا پہلے جنازے پاک کیتے نے تو دعا جیڑی ہے پاک سن دعا منگنا ثواب دا کم ہے اینو جیڑا حرام آکے اپنے پیو دی شریعت بناؤں دا ہے شریعت کسی نے پیو دا دے دی نہیں یہ ثواب دا کم ہے خدا فرمان دا ادعونی استجب لکم میرے تو دعا منگو میں قبول کرنا اسے واسطے نبی پاک قبر دے اندر تفنا کے کہ حضور سرکار نے کھلو کے دعا منگیاں وہ جنازے تو بعد ہے کہ پہلا ہے اچھا جنازے تو ادھے گھنٹے بعد مانگ سکتے ہیں تو فوراً بعد ہی مانگ سکتے ہیں انہیں بعد بھی شریعت ہے توجہ نہیں کی تھی حضرت علی کے کتنے بیٹے تھے ان کا کیا نام تھا حضرت علی کے بیٹے کافی سن تاریخ کی گل ہے مخصوص جڑے مشہور نہیں انہوں نے ایک محمد بن انفیہ بھی آئے تے اور بھی اس طرح دے بیٹے آپ تے اور صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے یا صحابہ کرام نال محبت نہیں سی تو انہاں تیرے نال بھی اہل سنت و جماعت اور دیوبند کے نزدیک دعاد قرآن کیا اس کا دعاد زواد کا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں میرے پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا فرماتے ہیں فتاوا مہریا فرمایا اگر عوام زواد پڑھ لو جان کے نہیں بھائی نہیں پڑھی دا پورا اوکھا مخرج ہوتا زواد پڑھن دعاد نماز دونوں دی ہو جائے گی جا آپ جان جان کے زواد کٹی آئے بہرحال نماز تو وہی ہو ہی جائے گی نماز آلہ حضرت تاجدار گولڑا دے فتوے دے مطابق نماز ہو جائے گی ساڈا یہاں گلوں کا مسئلہ نہیں ساڈا جھگڑا یہاں گلوں کا نہیں ساڈا جھگڑا عظمت مصطفیٰ دا ہے یہ پاویں زواد پڑھن تو پاویں زواد پڑھ لین نا جی سنی بن جان تو میں زواد پڑھن میں پیچھے نماز پڑھا توجہ نہیں کی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے انگریزی میں گفتگو فرمائی. اگر کوئی ثابت کر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام انگریزی مراد دے دے. اور تینوں پتہ ہی کوئی نہیں یوسف علیہ السلام نے کہ مصر تے شام وچ ہوئے نے اوتھے انگریزی آئی کوئی نہ. مراد جھوٹ ہے مولوی آندے جھوٹ ویکھ. آیا آیا میں جبریل بھی حیران ہوتا ہونا مولوی وہ کتنے بہ کے بنا. پھر علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی زید بن ثابت کو یہودیوں کی زبان سیکھنے کو فرما دیا. ایک صحابی زید بن ثابت نو ترجمان دی ضرورت نال آپ سرکار نے فرمایا سی تو وہ بھی انجن سی چھکڑا نہیں سی. صحابی جدھر جاوے چھک لیا ہوتا ہے مکنا تی سے لویا نہیں. اللہ ایک نو فرمایا سارے نو نہیں. ہن وی نبی دی شریعت دا فیصلہ ہے تو یہودی دا نظام کڈ قانون کافر دا کڈ سارے پٹ ہر شے ختم کر کفر دی. اسلام دا قانون ہوئے قرآن دا نظام ہوئے تعلیم مصطفیٰ دی ہوئے پھر حاکم دے واسطے میں بھی اجازت دینا وہ اپنے کسے نو دنیا کائنات دیا زبان ترجمان دے واسطے سکھا سکتا. ایک رانوی تیری ترجمان بھابیوں نے ایک سنی سے یہ سوال کیا کہ آپ جو میلاد مناتے ہیں یہ پیدائش کی خوشی خوشی مناتے ہیں لیکن جب آپ ختم شریف پڑھتے ہیں یہ تو وصال پر ختم شریف پڑھا جاتا ہے. وصال پر ختم شریف ہوتا ہے یہ جیوندا بندہ اپنا ختم چاہتا ہے تو پھر تو بے وقوفو یہ دسو بھائی کئی بندے جیوندے آتے نے میرا فلانا رقبہ اللہ دے نام پہ وقف ہوتا ہے کہ نہیں تو وہ جیوں دیا اپنے آپ کو سوال پہنچائی کھڑا ہے باقی. ایک اولیاء اپنے مقربوں کے اندر زندہ کہاں کیا اولیاء اپنے قبروں میں زندہ ہے. زندہ ہیں تو ختم کیوں پڑا جاتا ہے اور تو ختم زندہ نہیں دیں گا میں تینوں ہوں نہیں دسیا ختم کی ہے قرآن تو قرآن دا ثواب ان سمجھ ہوں میں قرآن پڑھا میں نہ دیا نہ ثواب میں تمہیں بخشیا یہ دے دینا یہ ثواب پہنچ جانا کیا مریا چلو ان چھڈ آپ جانے ہیں نا تو سارے آخر نے نا سارے مولوی بھی جانے نے قرآن دا صاحب پڑھے دا تمہیں بخشیا تو یہ تو جیندہ بیٹھا تو بخشیا کنوں ہے نا مراد پتہ نہیں بے وقوف چوڑی متھے لگ گئے نے سارے. ابو بکر صدیق نے بی بی فاطمہ کا حق کیوں نہیں دیا یہ میں سمجھا چکیا. فلاں یک فاطمہ تو شیعہ دیا کتابیں لکھا ہے سیدہ خاتون جنت راضی ہو کے واپس آئی. ہمارے علاقے کے بعد علماء نے کہا کہ ماں بہن کے ساتھ زنا کرے تو حضور پاک کا میلاد کرنے سے تو اس کی بخشش ہو جائے گی تو پھر اون دنوں پھڑ لے میلاد کر لوا گا دینا جانتی ہو اپنی واسطے سر جائے انہوں آپ کنجرا کسی اور دی عزت نہیں توجہ نہیں کی ظالم ملاد اس واسطے نبی اس واسطے آیا تو لوگوں نے عزت لٹ ملاد منا کے بچائی نا نبی عزت لٹاو نہیں آیا کنجرا عزت بچاو آیا آخت صحیح سبحان اللہ کہڑے کہڑے مسئلے سمجھاوا شیعہ عورت سے سنی مرد کا نکاح کیا جائز ہے سنی ہوئے تو پھر یہ ہر تابوت کے ساتھ یا حسین کہنے والی قوم ہے جی سکولی سنی ہوگی نا یہ سارے نہ یہ کھوتی نال بھی جاؤ قبروں میں پکی اینٹ لگانا چاہیے پکی اینٹ ویچ نہیں ہونی چاہیے باہر لگ سکتی لیکن یہ ہے بھی باہر قبرستان وقف دے جی بستیاں دے نال وقف دے قبرستان ہوتے ہیں زمین لوکاں چھڈی ہوتی مشترکہ وقف واسطے یا کسے دیتی ہوتی بھائی اتنے مردے دفناؤ اس قبرستان پکی قبر بنانا جائز نہیں کیا پیارے نبی کی قبر سمجھ آئی نے وہ جی آپ اتنے تویز پکے بنا لینا سونے تے ٹائلوں تے جناب بڑا بڑا کچھ لا لینا یہ جائز نہیں اپنی زمین پکی قبر بنا سکتا اپنی توجہ نہیں کی تھی. کیا پیارے نبی کی قبر پاک پکی ہے یا کچی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر مبارک اندر کچی ہے روزہ مبارک پکا ہے وہ پتھر بھی لگے نے کچیا اٹا بھی ہے سر پہلو کیونکہ یہ حجرا ہے سیدہ اما عائشہ صدیقہ دا یہ اس تھلے نبی پاک سرکار نے پکے پتھر پایا سن اتنے کچی مٹی رکھی سی توجہ نہیں کی وہ بیچ اسی طرح باہر پھر نمی دیوار بنائی گئی سی یہ بعد چ بنی ہے توجہ ہے کوئی نہ اگر نبی پاک کی کچی قبر ہے تو چودہویں صدی کے بزرگوں کی پکی قبر ہے کیوں ہے چودہویں صدی کے ہوں تو پاوے تیل بھی پاوے پہلی دے سمجھ آئی نہیں یہ قبر دربار جڑیاں نے انہوں نے بزرگوں نے دین فقہائے کرام نے جائز لکھیا دربار بناونے میں محل اس واسطے کہ یہ اللہ کے ولی کی روح کی تعظیم ہے روح مبارک کی تعظیم ہے رب کے پیارے بھی اسی راستے حاجی شیخ عبدالحق محدث سے دل بھی دیگر فقہائے کرام نے اس نے امام عبدالغنی نابلسی نے پورا رسالہ لکھا کشف النور کشف النور جس کے اندر یہی بحث فرمائی آپ نے اس واسطے لیکن یہ جی آج کل میرا دربار سے زور ہے دربار سے پتر زور رکھی کھڑا ہے دین حضور دن روڑی کھڑا ہے صاحبزادہ دربار سے اتنے 14 لاکھ لڑائی کھڑا ہے نال آستانہ شریف کوٹھی مبارک بھی ہے دربار دے خرچے نال دوویں کام ہوئے نے ایک دربار بھی بن گیا ایک پیر دی کوٹھی بھی بن گئی تے کوٹھی مبارک دے اتنے دش بھی رکھی کھڑا ہے تو ہوں یہ نہ مراد آخے جو میں اپنے پیو کا دربار بنا کے رب راضی کی کھڑا رب تینوں اسے دربار دب کے تے جہنم سٹے گا پیرا تینوں نبی دے شریعت دے فرائض یاد کوئی نہیں ہے تینوں پیو کا دربار یاد آ گیا ہر شاید مراتب ہوں نے احکام شریعت درجے نے پہلے ایمان ہے فرض ہے واجب ہے سنت ہے بعد میں جائز کم ہوتا ہے توجہ نہیں کی تھی سارے فرض خدا دے پیر دین دا دشمن بن کے یہودی دا تٹو بن کے پیو دے دربار تے زور رکھی کرے تو میں بخشی نہ پیا عورتوں کا قبرستان زیادہ ہے زیادہ ہے کہ نہیں ہے عورت فرد ہو کے اپنے محرم دے نال قبرستان جا سکتی ہے ٹوپی والا برقع ہوئے باپ پردو کی کھلا کپڑا یا چادر ہوئے کھلی سر تو لے کے پیرا تک کوئی شہ نہ دسے وہ عورت جا سکتی کہ کسی محرم نال یا اپنے شوہر نال ایویں جی کلیاں ٹر پہ نے یہ کوئی جائز نہیں اور دربار سے جاونا اس طرح یہ بھی جائز نہیں بزرگ فرماتے ہیں نہ پوچھو کر جانا جائز دربار سے یہ پوچھو جو انہیں تلان رکھی نہیں پہنتی ہے جامع بس وقت تھوڑا نماز ادا کرنی ہے سارے بیلی خدا تو کرو یارو اللہ سونے کا داری رکھو تو بچو مولا کھانا ہوں نماز ادا کرو لنگر بھی بڑا پکیا نماز ادا کرو جلدی دار آدم ماسٹر بیٹھا کرسی سے ہوتے ہیں قرآن کرو یار دنیا قرآن ہونے نہ بچے ہم تلے قرآن ہاتھ تلے تو ماسٹر آؤ تھے چند شیر تھی میں لکھے چلو سنا دیا لکھے کے قرض پڑھو ماسٹر اتے قرآن تلے کلیم ابلے ابلے ماسٹر اتے قرآن تلے تلی میں ابلے ابلے مدر پڑھیندے الف انار منا بدلائی ہن تھی تیار مدر پڑھیندے الف انار منا بدلائی ہن تھی تیار اوسی تے تے رب دا کہار اوسی تے تے رب دا کہار پیچھے آخی بھلے او بھلے یہ تلی میں ابلے ابلے ماسٹر اتے قرآن تلے یا تلی میں بھلے او بھلے الف کنو ہے اللہ اللہ کریں دے سب دا بھلا الف کنو ہے اللہ اللہ کریں دے سب دا بھلا سکول چھوڑ قرآن دو والا سکول چھوڑ قرآن دو والا کیوں قبر چ ہو سی قرآن رلے یا تلی میں بھلے او بھلے قبر چ ہو سی قرآن رلے یہ تلی میں ابلے ابلے ماسٹر اتے قرآن تلے یہ تلی میں ادلے ادلے ماسٹر پڑھیں دے بے بکری لگی راشا یہ چکری ماسٹر پڑھیں دے بے بکری لگی راشا یہ چکری اے تعلیم تے کو پکری اے تعلیم تے کو پکری اساں ہوسوں ول سائیں دے رلے ایہا تعلیم اے بھلے او بھلے ماسٹر اتے قرآن تلے ایہا تعلیم اے بھلے او بھلے دیکھن بن دے بسم اللہ پر بسم اللہ خوش تھیندے اللہ دیکھن بن دے بسم اللہ پر بسم اللہ خوش تھیندے اللہ اللہ کریں دے سب دا بھلا اللہ کریں دے سب دا بھلا صدقہ سیندہ دنیا چلے ایہا تلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر اتے قرآن تلے ایہا تلیمے او دلے او دلے ماسٹر پڑھیں دے تے تختی سر ماسٹر دے وچ سختی ماسٹر پڑھیں دے تے تختی وچ سر ماسٹر دے وچ سختی پڑھیں دا بیٹھے ہر وستی پڑھیں دا بیٹھے ہر وستی کرسی تے رکھی بیٹھے او نلے ایہا تلیمے او بھلے او بھلے کرسی تے رکھی بیٹھے او نلے ایہا تلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر اتے قرآن تلے ایہا تلیمے او بھلے او بھلے تیکنو بندے تل کا رسولو تیجا سپارا قرآن دا کھولو تیکنو بندے تل کا رسولو تیجا سپارا قرآن دا کھولو ہر جائی کو نا ودے گولو ہر جائی کو نا ودے گولو صدقہ سیندہ دنیا چلے ایہا تلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر اتے قرآن تلے ایہا تلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر پڑھیں دے سے سمر آخر ہک دی جلی مر ماسٹر پڑھیں دے سے سمر آخر ہک دی جلی مر سننا ہے وی وچ قبر سننا ہے وی وچ قبر انسان مٹی دے وچ وی گلے ایہا تلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر اتے قرآن تلے ایہا تلیمے او بھلے او بھلے سیکنو بندے سنا سواب غریب سنے بھاوے نواب سیکنو ہے وی سنا سواب غریب سنے بھاوے نواب ڈٹکے دے سوں اساں جواب ڈٹکے دے سوں اساں جواب ماسٹر بن گئے سارے او دلے ایہا تلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر اتے قرآن تلے ایہا تلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر پڑھیں دے جیم جہاز اد جہاز دے وچ انگریز دا راز ماسٹر پڑھیں دے جیم جہاز جہاز دے وچ انگریز دا راز ایویں چل دے جیویں باز ایویں چل دے جیویں باز جنرل ضیاء کو مار کے آیا او تلے ایہا تلیمے او بھلے او بھلے جنرل کرنل کو مار کے آیا او تلے ایہا تلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر اتے قرآن تلے ایہا تلیمے او دلے او دلے جیم نے دیتے خود جواب کیڑا سکول پرسو اوسی عذاب جیم نے دیتے خود جواب سکول پرسو اوسی عذاب قرآن پرسو تھی سی ثواب کیوں قبر چ ہو سی قرآن رلے ایہا تلیمے او بھلے او بھلے قبر چ ہو سی قرآن رلے ایہا تلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر اتے قرآن تلے ایہا تلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر پڑھیں دے ماسٹر پڑھیں دے ہے حلوائی حلوائی بڑھیں دا ہے مٹھائی ماسٹر بڑھیں دا ہے حلوائی حلوائی بڑھیں دا ہے مٹھائی ماسٹر کیوں منا بدلائی ماسٹر کیوں منا بدلائی قوم کو دیتی بیٹھائی ولے ایہا تلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر اتے قرآن تلے ایہا تلیمے او بھلے او بھلے ہے کنو بندے سنا حضور مدنی اللہ دا ہے وی نور ہے کنو بندے سنا حضور مدنی اللہ دا ہے وی نور نا کھین یارا ای تو دور نا کھین یارا سائیں تو دور صدقہ سائیں دا دنیا چلے ایہا تلیمے او بھلے او بھلے صدقہ سائیں دا دنیا چلے ایہا تلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر پڑھیں دے خے خرگوش ماسٹر چا بیٹھی ماسٹر پڑھیں دے خے خرگوش چا بیٹھی اے بے ہوش ماسٹر آ تو کر گھن ہوش ماسٹر آ تو کر گھن ہوش نہ دے قوم کو تو تولے ایہا تلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر اتے قرآن تلے ایہا تلیمے او دلے او دلے خیکنو بندے سنا خدا پوری دنیا دیتی برا خیکنو بندے سنا خدا پوری دنیا دیتی برا یار ایندہ مصطفیٰ یار سیندہ مصطفیٰ دوہے یار ہنوی دلے ایہا تلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر اتے قرآن تلے ایہا تلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر پڑھیں دے رے رچ ماسٹر پڑھیں دے رے رچ آدے بچہ توں لکھ لکھا کھڑی کتاب دے وچ ہن نا لکھے سے مرے سائیں کھلے ایہا تلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر اتے قرآن تلے ایہا تلیمے او بھلے او بھلے رے کنو بن دے سونا رب رب کرے دے سونے سواب رے کنو بن دی تعلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر اتے قرآن تلے یا تعلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر پڑھیں دے کاف کتا کتا پیا ہے وی ستا ماسٹر پڑھیں دے کاف کتا کتا پیا ہے وی ستا کہیں ویلے رجا کہیں ویلے بکھا منہ تے رکھی پے او تن لے یا تعلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر اتے قرآن تلے یا تعلیمے او بھلے او بھلے کاف کنو ہے سورت کہاف قرآن دا مسئلہ ہے وی صاف کاف کنو سورت کہاف قرآن دا مسئلہ ہے وی صاف قرآن نہیں کریندا کہیں کو معاف نہیں کریندا کہیں کو معاف قرآن دا صدقہ دنیا چلے یا تعلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر اتے قرآن تلے یا تعلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر پڑھیں دے لام لوٹا اندر دا ماسٹر ہے وی کھوٹا ماسٹر پڑھیں دے لام لوٹا اندر دا ماسٹر ہے وی کھوٹا این دے سر رچ ماروں سوٹا این دے سر رچ ماروں سوٹا پیچھے کیا سی پیچھے اکسی بھلے او بھلے یا تعلیمے او دلے او دلے ماسٹر اتے قرآن تلے یا تعلیمے او بھلے او بھلے لام کنو لا الہ الا اللہ لام کنو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ ہن کلمہ پڑھوں دل پہ چلے یا تعلیمے او بھلے او بھلے کلمہ پڑھوں دل پہ چلے یا تعلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر اتے قرآن تلے یا تعلیمے او دلے او دلے ماسٹر پڑھیں دے میم مور ادے مور دی ہے وی سونی تور ماسٹر پڑھیں دے میم مور ادے مور دی ہے وی سونی تور ماسٹر مانا بدلائی تہیں میں چور مانا بدلائیو ہیں میں چور قوم کو ڈٹی بیٹھیو بھلے یا تعلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر اتے قرآن تلے یا تعلیمے او بھلے او بھلے میم کنو بن دے سونا محمد اے رشتہ کدائی کسی نہ بند میم کنو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے رشتہ کدائی کسی نہ بند توڑے دکھاون یہودی دند توڑے دکھاون یہودی دند چک چک مارو انہیں کو کھلے یا تعلیمے او دلے او دلے ماسٹر اتے قرآن تلے یا تعلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر پڑھیں دے نون نہیں نہیں کرے داڑھیں دی صفائی ماسٹر پڑھیں دے نون نہیں نہیں کرے داڑھیں دی صفائی ماسٹر پڑھیں دے نون نہیں نہیں کرے داڑھیں دی صفائی داڑھی کو کٹ تلے سٹائی داڑھی کو کٹ تلے سٹائی بہنے کھڑن اے تاں دلے یا تعلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر اتے قرآن تلے یا تعلیمے او بھلے او بھلے نون کنو ہے وی نور مدنی اللہ دا ہے وی نون کنو ہے وی نور کیجا سونا ہے حضور کیجا سونا ہے حضور نا تھی وی توں سہی توں دور نا تھی وی توں سہی توں دور صدقہ سہی دا دنیا چلے یا تعلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر اتے قرآن تلے یا تعلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر پڑھیں دے یہ یکا اجن تے ماسٹر نہیں تھکا ماسٹر پڑھیں دے یہ یکا اجن ماسٹر نہیں تھکا تھوڑے جو نہیں رہ گیا تھکا تھوڑے نہیں رہ گیا تھکا قوم کو ڈٹی بیٹھے او بھلے یا تعلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر پڑھیں دے یہ یکا یہ کنو بن دے سورت یاسین پڑھوں قرآن تٹھرے زمین یہ کنو سورت یاسین پڑھوں قرآن تٹھرے زمین ایہو سادا سونا دین ایہو سادا سونا دین صدقہ سیندہ دنیا چلے یا تعلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر اتے قرآن تلے یا تعلیمے او بھلے او بھلے سکول کھلے وچ گلی عورت گئیے پڑھن چلی سکول کھلے وچ گلی عورت گئیے پڑھن چلی کلاس فیلو دے نال رلی کلاس فیلو دے نال رلی ہتھ وچ پا کے چلن دلے دوہے ہتھ وچ پا کے چلن دلے یا تعلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر اتے قرآن تلے یا تعلیمے او بھلے او بھلے عورت پئی ٹی وی تے نچے ہن وڈے دے دے دے دے بچے عورت پئی ٹی وی تے نچے وڈے دے دے دے دے بچے دس مسلا تے دا کیا ہن بچے دس مسلا تے دا کیا ہن بچے ٹی وی کو دے دے بیٹھے او دلے یا تعلیمے او بھلے او بھلے ٹی وی تے بیٹھن سب او دلے یا تعلیمے او بھلے او بھلے ماسٹر اتے قرآن تلے یا تعلیمے او بھلے او بھلے مسلہ تیرا مک گئے غیرت دا خون کیوں عورت سن دی بیٹھیے فون مک گئے تیرا غیرت دا خون عورت سن دی بیٹھیے فون جولائی ہووے بھاوے جون جولائی ہووے بھاوے جون بھاوے مہینہ ہووے مئی کن نال بیٹھیے فون لئی سن کن نال بیٹھیے فون لئی کیوں نہ آنکھوں یہ دلے یا تلیمے بھلے او بھلے ماسٹر اتے قرآن تلے یا تلیمے بھلے او بھلے صحیح فرمایا عورت نہ دیوے اذان نبی فرمایا عورت نہ دیوے اذان زور تے نہ پڑھے قرآن صحیح فرمایا عورت نہ دیوے اذان زور تے نہ پڑھے قرآن قرآن دی آواز نہ سنے غیر جوان قرآن دی آواز نہ سنے غیر جوان انہیں کرسی تے رکھی بیٹھن نلے یا تلیم ابلے ابلے ماسٹر اتے قرآن تلے یا تلیم ابلے ابلے آخری شیر فقیر دے بچے کو قرآن پڑھاؤ انہیں کو بھی تساں ادب سکھاؤ فقیر دے بچے کو قرآن پڑھاؤ انہیں کو تساں ادب سکھاؤ سکول دی لعنت تو بچاؤ سکول دی لعنت تو بچاؤ سکول دی لعنت تو بچاؤ نہ رکھو تو سا کرسی تے نلے یہا تلیمے او بھلے او بھلے ہن ماسٹر اتے قرآن تلے یہا تلیمے او بھلے او بھلے دی پڑھائی تے پوری قوم دی تھئی تباہی کیوں لوگ دیو چلدا بنا رہے سنو سکولیں دی پڑھائی پوری قوم دی تھئی تباہی قرآن دے چور دا کٹو مرجا ہاتھ قرآن دے چور دا کٹو مرجا تھانے دار کٹیں دے